zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Blijf bij me liggen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. Haal ik de morgen? Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Doe maar was dat. En het liedje heet Nachtzuster. Daar zou ik wat mee moeten doen. En het telefoonnummer hier in de studio is 0800-1121. Stel een vraag en hoor hopelijk het antwoord dat gegeven wordt door iemand anders die nu luistert. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Dag, zeg het eens. Hey. Ik luister nu naar Radio 1 via DAB. Ja. En plus, als ik in de auto zit, luister ik het via de FM. Mm-hmm. Kan ik Radio 1 ook nog AM op de middengolf ontvangen? Oeh. En dit is de helft van mijn vraag. Mm-hmm. Ik ben heel veel in Afrika geweest. En dan had ik een draagbaar wereldontvangertje bij me. Mm-hmm. Op batterijen, want er was geen elektriciteit. En door een steunzender in Madagaskar kon ik bijvoorbeeld na zonsondergang kon ik naar Radio Nederland Wereldomroep luisteren. Nou is mijn vraag dus, nou ik heb er dus twee. Bestaat Radio Nederland Wereldomroep? En als we zeggen ja, via internet. Ja, ik zit er in de bus, ik heb niet eens elektriciteit. Dus daar heb ik niks aan. Kan ik dat gewoon met een draagbaar wereldontvangertje op batterijen uit de lucht nog steeds oppikken? God, wat een goede vragen. Nou, maar simpel toch? Ja, dat zijn van die dingen waar je tegenaan loopt natuurlijk. En ik zei, over je vraag, want ik weet dat ze de AM aan het afschakelen zijn in sommige gebieden. Waar woon je? Noord-Holland. Noord-Holland. Want als het nog kan, dan kan het in ieder geval niet lang meer. Dat is de eerste vraag. En de andere vraag ja, als is ik het antwoord zou weten, maar dan vraag ik me af waarom niet. Mensen met hele oude radio's, die zouden toch nog steeds de nieuws- en actualiteitenzender moeten kunnen ontvangen. En ik vind hetzelfde, dus als ik in een ver tropisch land woon. Ja, ik moest wachten tot de zon onderging. Want dat heeft iets met elektromagnetische straling te maken, daar weet ik niet van. Mm-hmm. Maar dan kon ik via allerlei steunzenders kon ik gewoon naar Radio Nederland Wereldomroep luisteren. En horen wat er in Nederland aan de hand was. Ja, nee, ja, maar de AM, ja, het is een beetje zeggen, ja, maar mensen die in een hele oude auto willen rijden moeten toch ook nog paard en wagen kunnen aanschaffen bij de autodealer. Weet je, ja, op een gegeven moment worden oude systemen vervangen door een nieuw systeem. En als die dan ook weer worden vervangen door een nieuw systeem, en daar komt waarschijnlijk weer een nieuw systeem op, dan wordt het wel tijd om zeg maar het hele oude systeem misschien een wat te gaan inkrimpen. Ik heb begrepen dat iets als de BBC, weliswaar nog maar op één kanaal, dat soort oude systemen wel in stand houdt. Ja, ja. Hoewel er ook nog maar heel weinig mensen gebruik van maken. Nou ja, precies. En dat is natuurlijk, het is een beetje het kip en het ei verhaal. Als er heel weinig mensen gebruik van maken, waarom moet je het dan tegen of met man en macht in stand houden? En aan de andere kant, als je voorspelt dat je het niet in stand gaat houden, dan gaan er natuurlijk ook steeds minder mensen luisteren. Ja, inderdaad. Het kip en het ei. Ja. Maar als ik nu weer naar Afrika zou gaan, vraag ik me af, en ik zit in the middle of nowhere met een tentje zonder elektriciteit, of ik dan een wereldontvangertje met op batterijtjes, of ik dan nog naar Radio Nederland kan luisteren, Wereldomroep, als dat nog bestaat, en als dat wel bestaat, en het zit op internet, dan heb ik er niks meer aan natuurlijk. Nee. 0800-1121. We gaan het voor je proberen, Peter. Oké, dankjewel, Astrid. Jij ook bedankt. Goeienacht nog. Rietse. Ben ik aan het beurtje, hè? Ik denk het wel, ja. Ja, geen zorgen. Goeienacht, Astrid. Hi. Hey, ik heb even een vraag. Al jaren is het zo dat als je iets hoort, iemand zegt dan een huiskost bijvoorbeeld zoveel ton, dat bedoel je met zoveel geld. Dan vanaf wie heeft ooit zoiets bedacht dat het woord ton wordt gebruikt? Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, waarom, wie heeft ooit zoiets bedacht, want ik bedoel, wat een ton heeft wel eens met geld gemaakt, vraag me wel af. Ik heb dan altijd zo'n beeld dat je dan iets koopt en dat je dan betaalt met een ton vol florijnen. Dus er zitten dan 1000 florijnen in. En die zitten in zo'n ton. Maar wat zijn florijnen? Daar heb je nog van gehoord. Oh, ja, nou ja, in guldens mag ook. Ja. Nee, maar de gulden die nog was, werd al wordt gebruikt van zoveel ton. En wordt een huis gekocht voor zoveel ton. Ja. Dan ja, waar hebben ze daar ook? Want dat soort taal begrijp ik helemaal niet. Als we gewoon zeggen, gewoon normaal een taal, van een huis kost bijvoorbeeld zoveel euro. Ja. Dat snap ik veel beter als tonnen wordt gebruikt, snap je? Ja, ik snap het, Rietse. Ik zeg 0800-1121. Okay. Waar komt het vandaan? Dankjewel, hè? Graag gedaan. Hoi. Dag. Jan. Ja, goedenavond. Hallo, dag Jan. Ik spreek met Jan Weet uit Laren. Ik heb een antwoord op de vraag van de middengolf en de korte golf. Dat is wel heel snel, hè? Ja, ik heb meteen gebeld. De middengolf is al in 2017 afgeschakeld. Dus Nederland is niet meer te ontvangen op de middengolf. En de Wereldomroep is in 2012 al gestopt. Om precies te zijn, vandaag, precies 9 jaar geleden, is de Wereldomroep gestopt met uitzenden. Nou, dan zijn we klaar, hè? Je kunt gewoon alles uitzetten. Dus alle masten die er stonden zijn allemaal opgeblazen. Alle masten zijn weggehaald. 2 jaar geleden is de laatste mast weggehaald. En die van de Wereldomroep, die zijn verbouwd. Die zijn helemaal weggehaald. Daar staat nu daar is nu een centstation van de marine op voor in de plaats gekomen. En het Avrotros zit nu in het gebouw van de Wereldomroep. Ja, klopt. Ja. En hij zit wel op internet, maar heeft hij niks aan in. Nee. In Afrika dus. Ik moet hem helaas teleurstellen. Niet meer mogelijk om in Afrika naar Nederland te luisteren. Nou, en hoe weet jij dat, Jan? Omdat ik dat zelf heb meegemaakt. Ik heb de massa weg zien halen. Ik ben er geweest. Ik heb het allemaal bijgehouden. Dus het is echt allemaal opgegeven. Nou, het is een beetje teleurstellend inderdaad, maar wel duidelijk. En alles gaat via DHB Plus inderdaad en FM nog. Er zijn nog alleen nog maar FM en DHB Plus voor Nederland. En de eetzenders natuurlijk, die bestaan ook nog op tussen zoals alle eetzenders bestaan nog. Dus de FM blijft nog zeker tot 2031 bestaan. Ja, maar een deel van de AM werkt nog wel. Ja, de AM-zenders van België zijn ook al uit. Nederland is al uit. Engeland nog een paar. Die gaat ook. De BBC is ook van de middengolf af in Engeland. Oh. De Wereldomroep dan. Alleen dat BBC 1 en 2 zitten nog op de middengolf. Maar dat zal niet lang meer duren. Die gaan ook volgend jaar van de middengolf af. Nou, helemaal volstrekt duidelijk. Dankjewel, Jan. Oké, dankjewel. Een prettige avond. Hetzelfde. Met uitzending. Dag. Dave. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Dave. Hi, je verstaat me goed. Wat zeg je? Ja, dat begrijp ik. Zeg het maar. Blijf lachen. Ja. Maar, goedemorgen. Mijn vraag gaat over de blikjes. Ja. Waarop ze de statiegeld op willen heffen. Mm-hmm. Wat of er gezegd wordt dat het doorgaat. Nou is mijn vraag, heeft het nu zin om de lege bierblikjes te sparen? Wat een goed idee! Sorry, ja. Ja? Nou ja, dit is het wel slim om ze nu te gaan sparen. Zodat als er dan straks statiegeld opkomt, dat je dan geld krijgt voor blikjes waar je nog geen statiegeld voor betaald hebt. Ja, maar luister. Ik luister. Ja, doe je natuurlijk. Ja, ik doe mijn best. Ja. Doen de mensen ook. Maar soms praat ik gewoon dwars door je heen en luister ik ook niet. Dus het is wel goed om er even op te wijzen. Om blikjes te laten maken, dat kost een drol. Dat kost niks. Oh, dat je eigen blikjes laat maken? Ja, nou ja, goed. Je kent gewoon de blikjes. Als je iets vloeibaars hebt, dat kun je in blikjes laten doen. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Maar die blikjes, ja, die kosten gewoon. Dat kost gewoon niks. Maar hoe wordt iets. Stel dat ik een bier gaat brouwen en wat of ik laat inblikken. Hoe wordt er dan statiegeld? Hoe krijg je zoiets recht op statiegeld? Ja. Of wordt er statiegeld opgelegd? Hoe zit dat in elkaar? Wanneer krijgt zo'n merkblikje statiegeld? Status. Statiegeldstatus. Dat is wel per ongeluk het mooiste woord nu al. Ik heb toevallig van de week ontdekt, omdat ik altijd een deel van mijn flessen willen niet in de flessen teruggeefmachine. En, ja, oké. Okay. Dus wat ik nu ontdekt heb, is in ieder geval dat de buitenlandse flessen doen dat niet. Tenminste, sommige. En de flessen waar het etiket van af is, doen het ook niet. Dus ik neem aan dat er op het etiket iets staat wat gelezen wordt door dat apparaat. Dus je moet inderdaad, als jij straks je eigen blikjes laat persen, wat doe je met blikjes? Nou ja, laat maken. Dan moet je dus een soort code erop hebben waarmee je dan weer geld terugkrijgt. Ja, en hoe beschadigd mogen die blikjes zijn? Ja, want sommige mensen drukken ze plat tegen hun voorhoofd. Kun je ze dan nog steeds inleveren? Ja. Ik denk dat daar best nog wel technisch wat bij komt kijken voordat we blikjes kunnen bestatiegelden. Dus? Ja, dus. Goeie vraag. Nu nog een antwoord. 0800-1121. Ik ga het proberen, Dave. Goed, tot de volgende keer. Doeg. Bye bye. Doei. You were cool, yes you were. I fell in love like a girl. Living in a picture perfect world. But something came sneaking in underneath both of our skins. And we battled it up till we both had enough and we'd make a scene. All these broken bottles, man, we all torn up. Look at all the glass on the floor. Bottles, yeah, we mess things up. And I don't even know what we're fighting for. Bottles, man, we all torn up. Look at all the glass on the floor. Bottles, yeah, we mess things up. And I don't even know what we're fighting for. Na na na na no. Na na na na na no. Can't remember what we're fighting Crystal was dat met een Y en zonder E, heel verwarrend. En het liedje heet Bottles. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen of een antwoord kunt geven. De vragen die ik nu nog heb, dat zijn er eigenlijk maar twee. De ene is, waarom noemen we 100.000 euro een ton? Dus wat heeft die ton met geld te maken, vraagt Rietse zich af. En Dave wil graag weten of we nu al blikjes kunnen verzamelen, zodat als er straks statiegeld komt op blikjes, we al die blikjes in kunnen leveren. En kunnen we ook zelf blikjes laten maken en die dan inleveren voor statiegeld? En als je platte blikjes hebt, kun je die dan ook inleveren voor statiegeld? Overal bovenop het nieuws. 0800-1121. En je eigen vraag kun je natuurlijk doorgeven. Edwin. Ja, goedenavond. Goedenavond, Edwin. Ik heb het over die blikjes. Ja. Volgens mij zit het in die streepjescode verwerkt, de statiegeld. Dat is hetzelfde bij de flessen. Daarom doet hij het niet als er geen etiket op zit. Ja. Dus, maar stel nou dat ik dan zelf blikjes ga maken. Blikjes met lucht, gebakken lucht. Daar zit er geen streepjescode op als je die niet erop zet. Maar het is toch onlogisch, want dan belanden die blikjes weer in de natuur. Dus ze moeten wel weer ingeleverd worden. Mijn idee. Verwarrend. Ja, de prijzen zitten ook in de streepjescode. Oh. Want als je scant bij de kassa, scan je de streepjescode. Ja. Dus de prijs komt daar ook via. Maar wie zegt dan, wie geeft mij dan de streepjescode om op mijn blikje te drukken? Dat moet je niet aan mij vragen, dat weet ik echt niet. Ja, maar ik wil het weten. Nou ja, dan laat ik het nog even openstaan. Dat snap ik. En nog wat over die wereldomroep. Ja. Ik weet nog van vroeger dat wij op vakantie gingen naar Noorwegen. Mm-hmm. Daar zaten wij echt elke avond de wereldomroep te luisteren voor de berichten van mensen die gezocht werden. Ja. En dan gingen wij als kinderen de kentekens opschrijven en de kenmerken opschrijven. Ach, wat sympathiek. En dan gingen jullie op vakantie zoeken of jullie toevallig gewoon een kwijt iemand tegenkwamen. Of we dat konden vinden. Ja. We hebben nooit iemand gevonden, hoor. Ach, dat is nou jammer. Maar dat is wel een mooie herinnering aan de wereldomroep. Ja, precies. Ja, het is ook zo'n beetje zo'n gegeven. Want ik hoor dus nu net dat het echt al best wel vrij lang geleden is. Dat had ik natuurlijk gewoon kunnen weten. Maar voor je gevoel is dat zo een vast gegeven. Ik wil er niet aan denken hoe lang het geleden is dat ik dat gehoord heb. Want dat voel ik me echt uit. Ja, precies. Hebben we het niet over. Dag, jonge Blom. Is goed. Doeg, hoi, Edwin. Hoi. Bo. Goedemorgen, Astrid. Inderdaad, mijn Bo. Hi. Ik had een vraag over de, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de Sint-Andreas-kloof in de oceaan. Oh. Ik zou willen weten hoe ze weten waarom dat de diepste kloof is. Vertel eens wat over die kloof. Ik weet niks van de Sint-Andreas-kloof. Van ja, als ik het goed zeg hoor, dat die zo heet. Dat is het diepste punt in de oceaan. Ja. En omdat de oceaan zo verschrikkelijk groot is, zou ik willen weten waarom ze weten dat het daar het diepste is. Oh, is daar een landkaart van de zeebodem of iets? Of, ja, toch, ja, dat kunnen ze toch allemaal meten tegenwoordig? Ja, maar hoe dan? Ja, dan moeten ze alles gescand hebben over de hele wereld, zeg maar. Ja. En kunnen ze dat dan vanuit de lucht diep peilen, ja. En weten ze dan ook hoe diep die is? Of weten ze gewoon dat het daar ergens... Ja, ik dacht 12 kilometer diep. Oh. 12 kilometer diep. Want ik dacht dat we nog heel veel onderzee hadden waar we nog helemaal, waar wellicht nog hele samenlevingen van zeemeerminnen en andere dieren. Toch? Je hebt zeker van de week naar de Mac gekeken of Naar die film. Nee, ik heb gewoon een iets te wilde fantasie. Maar het is. Ik dacht dat dat nog heel erg onontgonnen gebied was. Maar dat dacht ik ook, ja. Ik dacht dat ze van het heelal meer wisten als van de diepzee. Ja, maar dat wordt altijd onderwezen en verteld dat het diepste gedeelte van de wereld is. Of hoe zeg je het, van de oceaan? Nou, ik zeg best dat je dat aardig verwoordt. 0800-1121. Hopen dat we deze kloof in onze kennis kunnen dichten, Bo. Dankjewel, Astrid. Goed zo, goeienacht. Oké, werk ze. Doei. Doeg. Nick. Hi. Nick. Ja? Hoe oud ben jij? Ik ben 11. Oh, Moet jij niet slapen, Nick? Nee, want samen met mijn ouders hadden we een wekker gezet. Oh. En waarom? Nou, om een vraag te stellen. Nou, wat goed, Nick. Ga je gang dan. Nou, mijn vraag was... waarom heet een kroket kroket... Ja. En geen bitterstaaf of een bitterbal een kroketbal? Ja, dat is een hele goeie. Een bitterstaaf, dat vind ik echt... Dat klinkt opeens een stuk viezer dan een bitterbal. Ja. Ja. En wanneer kwam deze vraag ter sprake dan? Nou, gistermiddag, volgens mij, toen we aan het eten waren. Oh, en jullie aten, denk ik, patat met bitterballen. Kroketten. Ja. Ja, ja. En Nick, hoe doen we dit nu? Want ik weet niet, weet je hoe laat het is? Ja, het is 2:30. Want nu moet je wachten tot iemand het antwoord geeft voordat je kunt gaan slapen. Ja. Nou ja, er zijn ergere dingen, of niet? Ja. Ja. Er zijn ergere dingen. Ja. En Nick, kwam jij op het idee om deze vraag nu te stellen of je ouders? Nou, ik had het over een vraag. En toen zei mijn vader, dan moet je aan de nachtzuster vragen. En toen zei jij, ja, maar dat is 's nachts. En toen zei hij, nou, dan worden we wel wakker vannacht. Nou, ik wist nog niet wat het was. Oh nee, maar dat is heel goed. Fijn dat je erbij bent dan, Nick. Nou ja, dit is eigenlijk het hele principe. Zo doen we dat. Jij stelt je vragen en als er iemand nu wakker is die het antwoord weet, dan hoor je het meteen. Oh, wacht even, want Jelmer belt. Die denkt dat hij het weet. Blijf even, Nick, blijf waar je bent. Ja, hè? Ja. Hi, Astrid. Okay. Hallo, Jelmer. Hallo. Bel je voor Nick? Ik bel voor Nick. Ik heb het toevallig vanmiddag gehoord op het terras, toen ik op het terras was met een vriend. Nou ja. Ja, dat is echt heel bizar. Ja. Maar een vriend van mij die vertelde, want we hadden net inderdaad een bittergarnituurtje besteld. En toen vroeg ze, een vriendin die vroeg van waarom heet dat eigenlijk een bitterbal? Dat is toch helemaal niet bitter? Ja. Zei van, nee dat klopt, maar dat werd, het wordt altijd gedronken met een sterke drank. Of zo werd het in ieder geval vaak gedronken. Gegeten. Een bittertje. Ja, ja gegeten. Sorry, ja. Excuus, dus laat. Ja. Maar ja, dus dat drink je met een... je eet het met een bittertje erbij. Ja. En daarom heet het een bitterbal. Maar waarom heet een kroket dan niet een bitterstaaf? Dat is echt een briljante naam voor een kroket trouwens. Een bitterstaaf. Dat denk ik omdat het echt gewoon puur een andere snack is. En dat dan de bitterbal de kleine variant is. Maar dat is puur speculatie. Precies, dus het zijn eigenlijk kroketballetjes. Maar omdat je het meestal bij een bittertje, een kruidenbittertje of een ander bittertje eet, wordt het dan een bittertjesbal. Exact. Eigenlijk heel logisch. Ben je tevreden, Nick? Of zeg je van nou... Oh, Nick. Ik ben wel tevreden. Het ging wel heel makkelijk dan vannacht. Nee, maar dat is prettig geregeld. Leuk dat je luisterde. Ik zou zeggen, doe dat iedere week. Gewoon de wekker zetten. Het is morgen toch zaterdag. Ja. Goed zo. Groet aan je ouders, Nick. Ja. Doeg. Dankjewel, Jelmer. Lekker geregeld zo. Oh, Jelmer was al weg. Nou, iedereen tevreden. Johan. Hallo, met Johan spreekt u. Ik heb een belangrijke vraag. Een belangrijke vraag? Ja. Ja. Waarom is de zee zout? Oh ja, dat is eentje waar ik zeg maar van weet hoe het met de klepel zit. Moet ik even precies kijken waar de klok ook weer hangt. Ik ben het vergeten, maar iemand die legt het vast wel even uit. Ik ben benieuwd. Ik zit even te graven of ik het nog weet, maar ik kan het echt niet duidelijk uitleggen. Dus, en het is niet heel ingewikkeld, kan ik me herinneren. Dus iemand wil daar vast wel even over bellen. Wanneer kwam deze vraag in je op en waarom? Wanneer deze vraag in mij opkwam? Ja, ik dacht daar gewoon toevallig laatst aan. Nou ja. Ik zat te denken, je hebt zoet en zout water. Waarom heb je zout water? Ja. Nou ja, en dan bel je nachtzuster, net als Nick deed natuurlijk. Ja, ja toch? We gaan het weer proberen. Dankjewel, Johan. Dankjewel, fijne avond. Hetzelfde, 0800-1121. I'm all at sea. Where no one can bother me or guard my roots. If only for a day, just me and my thoughts, sailing far away, like a warm drink it seeps into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, let's see. I'm old at sea when no I drink on my own. I don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it seeps into my soul. Please just let sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So come and spend some time with me, or we will spend it all. To my soul, please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me if you want to. Jamie Cullum, All at Sea. Waarom zit er eigenlijk zout in de zee? Dat is een vraag van Johan. Bo die wil weten of de Sint-Andreas-kloof nou echt de diepste plek is op aarde. En even kijken, staat hier geld op de blikjes? Volgens mij is dat beantwoord. Er komt statiegeld op de blikjes. Je kunt niet nu al de blikjes verzamelen, want het staat dus op de nieuwe blikjes straks. En het staat nu niet op deze blikjes. 100.000 euro noemen we ook wel een ton. Waarom? Wat betekent die ton dan, wil Rietse graag weten. 0800-1121 is het nummer. Vragen en antwoorden zijn meer dan welkom. Sjors? Ja, goedenavond, nachtzuster. Hallo, Sjors. Hoi. Meteen prijs, want ik had gebeld en meteen in de uitzending. Nou, het is wat, hè, vandaag. Ja. Geweldig. Ja. En een jeugdig publiek hebben. Ja, als we met 11 beginnen, dan kan ik nog wel even door. Ja, ja. Ja. Ik ben niet sauer. Nou, geeft niet. Je mag ook. Ja, ja. Ik had de vraag over die blikjes. Die hoorde ik vanmiddag nog dat in Flevoland al blikjes ingeleverd konden worden. Oh, oh, dus nou dan staat daar dus al de streepjescode op. Ja. Maar ja, dat moeten wel de. Ik weet niet hoe ze dat doen. Dus als je nou blikjes hebt, weet ik het dat. Dan kun je zoveel blikjes inleveren daar. Allemaal naar Flevoland. Ja. Ja. Maar de vraag is, ik ben bij de geneeskundige troepen geweest in dienst. Ja, ja. En toen zei ze hospik altijd. Mm-hmm. Waar komt dat woord vandaan? Oh, ik heb het altijd zo'n raar woord gevonden. Ja. Dus, een hospitaalsoldaat, maar waar komt het woord vandaan eigenlijk? Ja. Ja, dat is. Maar jij was hospik. Wel niet? Ja, was hospik. Ik was hospik, ja. En je weet niet waar het woord vandaan komt. Nee, ik denk daar nou eigenlijk aan. Ja, maar dat is ook wel vaak zo. Hè? Als je er gewoon middenin zit, vind je het allemaal heel gewoon. En later denk je, goh, wat gek eigenlijk. Ja, ja. Het is al lang geleden, 55, 6 dus. Ja, nee, dan is het niet heel gek dat je er nu weer eens aan terugdenkt. Nee. Hey. 0800-1121. We gaan het proberen uit te vinden, Sjors. Dank je wel. Ja, dank. Fijn uitzending. Jij ook. Doeg. Nou, hoi. Hoi. Richard. Ja, goedemorgen met Richard. Hi. Hi. Ik heb een vraag over de snelheidscontroles. Ja. En waarom die altijd zo opzichtig staan? Ja. Ja, ik hoor een tijd geleden ondanks een applicatie als Flitsmeister dat er 1 miljoen euro minder aan boetes is uitgedeeld. Ja. Ik denk, ja, ik vind het gek. Als ze daar, ze staan op de A13 wel eens bij Delft, dan zie je ze van ver af zie je ze al staan. Hetzelfde geldt namelijk voor trajectmeting. Op het moment dat die trajectmeting ingaat, dan staat er een verticale streep op de weg. Ja. En vervolgens, als die weer uitgaat, staat er ook weer een verticale streep. Ja. Dat haaks op de. Maar op de Richard. Streep. Ja. Denk eens diep na bij jezelf. Wat denk jij dat de bedoeling is van snelheidscontroles? Dat zal met de veiligheid te maken hebben. Ja, de bedoeling van snelheidscontroles is dat mensen niet te snel rijden. Ja, maar waarom is er dan die techniek is daar? Waarom is er dan niet een continue snelheidscontrole? Ja, dat zou betekenen dat we rond de klok overal snelheidscontroles hebben en dat niemand meer te snel rijdt. Dus waar betalen we dan die snelheidscontroles van? Ja, dat zal. Dat weet ik niet. Nee. Ja, ik vind het gewoon een apart. Ik denk, ja, op het moment dat je daar die snel. Dan gaat iedereen die trapt zijn rem in. En vervolgens zijn ze 100 meter verder en dan gaan ze weer harder. Ja, ik denk zelfs wel eens dat het ongelukken geeft. Ja. Helemaal. Ja. Als je zo'n meneer. Dat is, als je zo'n meneer ziet met zo'n richtding die in de berm staat. Ja. Ik zeg waarom ze zijn altijd op dezelfde punten. Nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Mm-hmm. Maar de tweede, ja, ze staan altijd gewoon opzichtig. Terwijl als je 5 meter achter een verkeersbord gaat staan... of op de parallelbaan of op een verkeersweg naast de snelweg... dan ziet niemand dat. En dan vervolgens hou je het uit je hoofd om hard te rijden. Want ja, Flitsmeister heeft er weinig meer aan. Nu snap ik het pas. Dat je dus wel. Ja, dat je auto rijdt en dat je denkt van er zou wel eens controle kunnen zijn, want ik zie niks. In plaats van, er is geen controle, want ik zie niks. Ja, of er is wel controle, dus ik ga zachter rijden. Ja. Kijk, dat het niet de hoofdinkomsten zijn natuurlijk van justitie, dat begrijp ik. Maar ik denk, ja, waarom zetten ze het dan zo neer? He, ga dan eens staan waar je nood staat. Of wat dan ook. Hebben ze niet een tijdje gehad, want er staat mij iets van bij dat vroeger nog wel eens dat die snelheidsmetingen zich verstopten achter een kliko. Ja, hebben ze ook wel eens gedaan. In een kliko, geloof ik. Ja, ja, en dat, ja. Toen dacht ik ook, van je moet gewoon overal langs de weg kliko's zetten. En dan, dat zal. En dan hoef je niet eens al die meetapparatuur en zo, dat hoeft allemaal niet vervoerd te worden, maar gewoon alleen overal kliko's. En dan denkt iedereen, een kliko. Oh. Zou wel eens kunnen kijken zijn, ja. Ja. Goed, ik begrijp ook niet waarom op het moment dat er rood wordt afgekruist, dat dan meteen een camera achter in werking wordt gesteld, die iedere auto opneemt, die wel door het rode kruis rijdt. En dezelfde grote snelheidsbeperkingen. Maar dat kost toch allemaal camera's en systemen en handmatige controle en follow-ups en zo. Dat kost toch allemaal hartstikke veel geld? Ja, maar het gaat om de veiligheid. Ja, dat is wel waar. Maar dat op zich, als we denken van het gaat om de veiligheid, dan zouden we bij zo'n bord waar 80 op staat al moeten denken, oh, hier moeten we 80 rijden. Ja, maar dat doen natuurlijk mensen niet. En ook niet als er een snelheidsbeperking is ingesteld, een rijbaan is afgesloten. Gek, hè? Ja, en terwijl de systemen die hangen eruit. Ja. Zijn zo te, en dan op een moment, ja, maar dan wordt het wel veiliger. Ja, er komen geen boetes meer binnen. Oh, je valt heel ver weg, wat op zich. Ja. Oké. Goed. Maar ja, nou, dat is mijn vraag waarom het zo opzichtig staat. 0800-1121. Dankjewel, hè, Richard. Ja. Doei. Luister verder. Fijn, hoi. Jan. Ah, Jan. Ja, hallo. Met Jan. Dag, Jan. Goedenacht, goedemorgen, mevrouw. Dag. Ja, je hebt een hele kleine beller aan de lijn. Een hele kleine? Oh, ik wou net zeggen. Niet iedereen zegt dat van zichzelf. Je hebt een kleine beller aan de lijn. En als ik het goed gehoord heb, heet hij Nick. Oh ja, ja. En hij had een vraag over een kroket. Ja. Nou, dat woord kroket, dat schrijf je tegenwoordig met een K. Mm-hmm. Alleen, wat sommige mensen niet weten, die ook niet vroeger op school Frans hebben gehad. Die kroket, die komt uit het Frans. Die schrijf je met een C. En als Kleine en ik was gaan zoeken op internet, dan had hij het wel kunnen vinden. Ja, nou had ik hem niet aan de telefoon gehad om 14:30. Dat was jammer geweest. Nee, gewoon even gisteren of eergisteren. En dan hadden wij het nu ook niet geweten. Nee, maar wat nou het leuke is, als je een heel oud woordenboek hebt. Ja. Ik heb voor mij liggen een woordenboek uit 1938. Zo. Dat is een woordenboek wat mijn moeder nog gebruikt heeft toen zij op de kweekschool leerling was. Mm-hmm. Zij was in onderwijs voor lerares. Nou, in ieder geval. In dat boek uit 1938 kun je kroket gewoon op zijn Frans vinden met een C. Ja. En dan staat er meestal kroketje, Frans kroket, kleine hoeveelheid fijn gehakt vlees met SCA nog toen. Vis, ook toen nog met de SCH, aardappelen enzovoort in rolvorm, gebakken in voorgerecht. Hmm. Meervoud kroketten, kroketjes, en dat kan ook met garnaaltjes. Oh ja. En in het Engels heeft het ook een variant, alleen dan heet het geen kroket, maar heet het crocket. Oh. Als je het op zijn Engels uitspreekt. En dan is het een bal- en hamerspel. Men drijft met houten hamers de ballen door ijzeren boogjes. Huh? Nou, goed. Hebben we gehad. Ja, sorry. Ik heb wat moeite met de overgang van de kroket naar de crocket. Nou, ik dacht, ik doe het er even bij. Ja. Je spreekt het anders uit, maar het is hetzelfde. Ja, dus bitterballen zijn eigenlijk kroketjes die croquet we eten. Croquet is een balspel en een kroket is een Frans woord voor een lekker, voor sommige mensen, schuinstreep voor veel mensen, een lekker hapje in rolvorm. Al dan niet gevuld met vlees, dan wel kip tegenwoordig. Ja. Dus je hebt croquetballs en je hebt bitterballen. Geen bitterballen. Die heb je wel. Nee, die dan goed. En dat is een variant. Ja, die eet je dus bij een bittertje. Dus dat zijn kroketjes, niet croquetballs, maar kroketjes die in balvorm bij een bitter drankje werden geserveerd. Nee, in rolvorm. Nee, dat is de kroket. Ik heb het over de bitterballen. Ja, de bitterballen hebben geen rolvorm, hè? Nee, de kroketjes hebben een rolvorm. De kroketjes hebben een rolvorm en de croquetballs die kunnen rollen. Ja. Ja. Klopt. Ja. En dat kun je buiten in de tuin spelen. Is in Engeland nog steeds heel populair. Ja. Dan had je nog wat, en dat sluit ik even mee af. Ja. Er kwam een vraag over de hospic. Dat als ik hoor welke lichting, dat is de jaargang waarin de dienstplichtige soldaat op moest komen, is al tamelijk oud. Schuine streep, wat leuk dat de man nog s'avonds laat aan de telefoon hangt en bij jou een vraag heeft over de hospic. Hospic komt van hospitaal. De hospitaal is een ziekenhuis. Ja. Nou, en de hospic is een variant op een ziekenhuissoldaat. Dat was een vroeger een soldaat die tot de intendant, oh weer Frans, kan ik ook niet helpen, hoorde. En die was soldaat, oppasser in een hospitaal, die te velde de eerste eenvoudige geneeskundige hulp kon verlenen. Ja. Ik zal het herhalen. Een soldaat die vroeger te velde de eerste geneeskundige hulp kon verlenen. Nou, en wanneer was geneeskundige hulp aan de orde? Als er sprake was een verwonding. Kortom, als die getroffen was. Althans, die soldaat die daar ter plekke plat lag. En dan diende de hospic de eerste geneeskundige hulp te verlenen. Ja, maar is hospic dan gewoon een verkleinwoord van hospitaal? Of? Nee, niet van hospitaal is ziekenhuis. De hospic is een medewerker van het hospitaal. Ja. Maar dan in militaire dienst. Ja. Maar waarom het hoe het woord hospic dan ontstaan is, kan ik het nog niet echt uitdestilleren. Is een vervoeging. Vervoeging. Nou, dat is ook net zo makkelijk. Ten slotte nog. Oh. En dan sluit ik af. Waarom is de zee zout? Ja. Water klotst tegen tegen rotsen aan. Rotsen bevatten zout en daardoor, ik probeer het met twee zinnen te zeggen, en daardoor neemt zout, ik moet het anders zeggen, en daardoor neemt zeewater zout op. Ja. Dat komt van de rotsen waar de zee tegenaan klotst. En dat kan overal verschillen, maar heel veel kusten bevatten in de rotsen zout. Dankjewel, Jan. That's all. Dag. Fijne avond, goeienacht, goeie dienst. Soms. Mooi einde heeft het liedje toch. De Zee van Treintje Oosterhuis, hoorde je. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Dus je kunt bellen als je een vraag hebt of een antwoord wilt geven. Rietse wil graag weten waarom we 100.000 euro een ton noemen. Bo wil weten of de Sint-Andreas-kloof echt de diepste plek op aarde is. En Sjors die wil weten waar het woord hospic vandaan komt. Nou ja, we hoorden net een vervoeging van een medewerker van een hospitaal. Ik heb toch het gevoel dat daar nog een sub-informatiepuntje aan vast te koppelen valt. En Richard die wil graag weten waarom snelheidscontroles onzichtbaar zijn. Nee, niet onzichtbaar zijn, maar dat je ze kunt zien en dan op de rem kunt gaan staan. 0800-1121, de psychologie achter de snelheidscontroles. Dennis, goeienacht. Goeienacht, nachtzuster. Zeg het eens, Dennis. Ik heb antwoord op de diepte van Trog, of hoe je dat meten kan. Ja, en nou, ik geloof, ja, dat wilde die ook weten. Dat heb jij goed onthouden. En ja. Dat heb ik goed onthouden, hè? Ja. En, maar volgens mij is de Marianentrog het diepste, wat bekend is. Ja, oh, dat kreeg ik al in de app. Ja, ik weet niks van Troggen, maar jij wel. Ja. En het is in ieder geval de diepste bekende plek op in de zee. Mm-hmm. Het is niet zo, de Marianen, even kijken. Het is niet gezegd dat het de diepste plek is. Oké, okay. Jaap, die appte dat al inderdaad. De Marianentrog is het diepste punt in de oceaan. Ja. Maar niemand weet hoe diep. 12 kilometer. Oh. En hij zegt ook dat de Sint-Andreas-kloof helemaal niet in de oceaan ligt. Nee, klopt. Oh, waar ligt die dan? Dat is volgens mij dat weet ik niet. Dat is volgens mij de diepste kloof op aarde, volgens mij. Oh, en het is verwarrend allemaal. Dus. Zeker. Dus de Sint-Andreas-kloof is wel de diepste kloof, maar de Marianus-kloof. Maar niet in zee. Maar is de Marianus-kloof volgens mij? Marianus-kloof, is die nou dieper of niet dan de Sint-Andreas-kloof? Die is dieper. Oké. Okay. Nee, ik weet niet hoe diep de Sint-Andreas-kloof is eigenlijk. Nee, maar die Marianus-kloof is zo diep? Ja. Dus rond de 12 kilometer. Ja, en hoe weten ze dat dan? Dat geluid. Oh ja, natuurlijk. Je zendt een geluid gewoon weg en je kijkt, je telt hoe lang het erover duurt voordat hij weer terug is. Maar wat nu als zo'n kloof, ja, ik lees te veel stripboeken denk ik, maar als je dan, als die kloof naar beneden gaat en er zit dan een uitstulpsel en daaronder gaat hij weer verder, dan weer kaatst het geluid wel tegen dat stulpsel. Ja, maar er zal ook geluid wel verder gaan. En dan dat is natuurlijk geen beginnersonderzoek. Nee, natuurlijk het laatste geluid dat je hoort is dan ongeveer het diepste wat gemeten kan, of wat gemeten is. En heb jij dan per ongeluk meegekregen hoe het allemaal zit met die kloven? Of heb jij bepaalde kloveninteresse? Ik heb geen kloveninteresse. Nou, andere kloveninteresse. Maar dat is toevallig dat ik dat ergens weet. Oké. Okay. Nou, ik denk dat hiermee de vragen van Bo in ieder geval beantwoord zijn. Ja, de geluidssnelheid, maar dat is toch wel interessant. Ze weten het niet precies. Ja. De geluidssnelheid in water is ongeveer 1500 meter per seconde. Ja. Alleen het is afhankelijk van het zoutgehalte. Oh. Waar het al over ging. En ze weten niet precies hoe zout het in die kloof is. Oh. Dus vandaar dat ze niet exact kunnen meten hoe diep het is. Oh, wat grappig. Ja. En dat klinkt op zich, 12 kilometer klinkt natuurlijk helemaal niet zo diep. Omdat als je het moet fietsen, is het te doen. Ja, de druk is volgens mij zo'n 1000 keer groter dan op aarde. Dus dan is het dat is wel vrij heftig. Dat is ook zo. Als je het omhoog moet klimmen, dan is het geen pretje. Nou, ze kunnen er ook niet komen van. Nee. Alles implodeert daar. Kijk, nou weer wat geleerd. Dankjewel, Dennis. Graag gedaan. Doeg. Hoi. Didi. Ja, het is al beantwoord. Oh. Die meneer voor mij die gaf precies wat ik wilde vertellen. En ik heb nog wat bijgeleerd ook. Oh, dus hij, van dat geluid zeker? Ja. Ja, dat wist ik ook niet. Nou, fijn dat je even bleef hangen om te zeggen dat je eigenlijk niet hoefde. Dat weet ik ook nog. Maar goed, even goed was het leuk om te luisteren. Gelukkig, dankjewel Didi. Dag. Doeg. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat je aan het wachten bent en dat je dan net voor je neus hoort dat iemand hetzelfde antwoord geeft. Oddo. Hallo, nachtzuster. Goedemorgen. Dag, Onno. Goedemorgen. Kan je me verstaan? Ja hoor, ik hoor je prima. Ja, goed zo. Het gaat even over de San Andreas Kloof. Ja. Sowieso is dat, het woord kloof is fout. Het is de San Andreas breuk. Oh. En dat is een breukvlak. Dat zit in de staat Californië van Noord-Amerika. En dat zijn twee tektonische platen die tegenover elkaar heen schuiven en nogal wel eens wat aardbevingen veroorzaken. Ja. Dus daar is niets van diepte te spreken. Dat is gewoon een scheur in de aarde. Mm-hmm. Het diepste punt in de aarde, dat is de Marianentrog. Oh ja, daar heb ik net van gehoord. En die, ja. En die ligt ten oosten van de Filipijnen, geloof ik. En die is 11 kilometer diep. Oh, 11. Ja, want in Dennis die zijn er 12, maar het kan natuurlijk een kilometertje schelen, omdat ze niet precies kunnen meten. Ach, ik kijk vanavond niet op een kilometertje. Dat is fijn, dat is altijd prettig als mensen daar niet te streng in zijn. Ja. En hoe weet je dit allemaal, Onno? Ik heb opgelet op school. Ja, dat is, ik denk toch wel vaak als mensen dat zeggen dat ik dat ook had moeten doen. Maar ja, dat is nu te laat. Dat maakt het uit. Nou, okay. Dankjewel, Onno. Dag. Dat betekent dat ik die vraag ook nog weer af kan vinken. Ik heb nog maar twee vragen over. Dus mocht je rondlopen met een vraag, vul dan even aan. Want anders hebben we het alleen nog maar over 100.000 euro als ton en over onzichtbare snelheidscontroles. En over de hospic, als we daar nog een aanvulling op kunnen krijgen. Dus voor nieuwe vragen, pak de telefoon en geef het even door. 0800-1121. Programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk wordt afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen. Mensen moeten goed op de hoogte blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen, stelt het ministerie. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker 7 doden in Gaza-stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Er zouden nog zeker 20 mensen onder het puin liggen. Het Israëlische leger zegt op Twitter dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. Over slachtoffers is niets bekend. De familie van een ongewapende zwarte man die in de Amerikaanse stad Columbus door een agent werd doodgeschoten, krijgt $10 miljoen uitgekeerd. Het stadsbestuur is vrijdag akkoord gegaan met het bedrag, de hoogste geldsom die de stad ooit heeft uitgekeerd in een schikkingszaak. Andre Hill werd in december neergeschoten in de garage van een huis. Op beelden van een bodycam is te zien dat Hill met een telefoon in zijn hand de garage uitloopt, waarna de agent hem neerschiet. De agent is aangeklaagd voor moord en is ontslagen. Het weer, 's ochtends eerst droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Zondag ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het is wel leuk om alle appjes te lezen. Zeker omdat er af en toe nog best wel hele serieuze antwoorden komen. Zo krijg ik net nog een berichtje over de bitterbal, of eigenlijk over de kroket. Otto die wil toch nog even duidelijk hebben. De kroket is geen onderdeel van het bittergarnituur en kan daarom dus al geen bitterstaaf heten. De bitterbal is wel onderdeel van het bittergarnituur en is in de vorm van een bal. En zo logisch kan het zijn. Dat is toch fijn om te weten. En ik krijg een ontkenning binnen over dat het zout in de zee komt uit de rotsen. Eens even kijken. Ja, want het gaat altijd wel snel, omdat ook heel veel mensen heel kort even een berichtje sturen. En dan kan ik het niet meer terugvinden. Wat helemaal niet erg is hoor, want het is ook wel gezellig om er zo een beetje doorheen te bladeren. Nee, ik kan het dan zo snel niet terugvinden. Maar in ieder geval was er iemand die zei... het komt niet van het klotsen tegen de rotsen. Maar hoe kwam het dan dat de zee zout is? Nou ja, misschien belt er nog iemand over. Wat heb ik in ieder geval nog aan vragen openstaan? Daar kan ik even een overzichtje van geven. En je kunt reageren natuurlijk via 0800-1121. Of via Twitter, of via Facebook, of via de chat op radio1.nl/nachtzuster. Of gewoon even een appje sturen. Waarom noemen we 100.000 euro een ton? Waar komt dat woord ton in dit verband vandaan? Eens even kijken. De snelheidscontroles wil Richard graag weten. Waarom zijn die niet onzichtbaar, maar zijn die altijd zichtbaar... zodat je kunt remmen op tijd en eigenlijk dus de snelheidscontroles minder zin hebben? En Sjors die belde, die wilde graag weten waar het woord hospic vandaan komt. Jan die zei, het is gewoon een vervoeging van een medewerker van een hospitaal. Natuurlijk dan wel als het gaat om soldaten. Ik hoop toch dat het nog net zeg maar iets duidelijker is. Want het blijft een beetje een typisch woord natuurlijk, hospic. Dus wat is de oorsprong daarvan? 0800-1121. Met het gelijk in het hoofd, het geweer op de schouder, klimt de soldaat op de sokkel, doel en dood voor ogen. Mensen in geloofden, die hen zoveel goeds beloofden. zelfs een leven na de dood. Vertel me meer over woorden, waardoor later zoveel moorden zijn gepleegd, waarvan weer later bleek dat dat niet nodig was. Een van de mooiste liedjes van Klein Orkest, Harry Jekkers en consorten. Soldaat op de foto, hoorde je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Bel vooral als je ook een vraag wilt stellen, of als je iets voorbij hoort komen waarvan je denkt dat je het kunt beantwoorden. CEO-cel. Ja, ik ben CEO-cel. Ja, ik heb een vraag. Dat is wel drie zelf een vraag, maar ik heb twee antwoorden. Ja. De antwoorden over de kroket en de antwoorden over de zee zelfs door rotsen, dat is echt volkomen onzin. En er zit in de bodem van de zee, of nou, niet alleen de bodem van de zee, maar ook de bodem van land, zit jodium in de bodem. Mm-hmm. Zit al jaren heel lang diep in de bodem, maar ook door allerlei vulkaanuitbarstingen over deze hele aardbol, zal ik maar zeggen. Zit binnen in het binnenste zit plasma en alles, als het naar boven komt, allerlei. Stoffen, dat komt eigenlijk het diepste van de aarde, zal ik maar zeggen. Dat komt dan naar boven. En daardoor krijg je dus een jodium. Ja, dus deze aardbol heeft gewoon veel jodium. En als dat droog wordt, dus voornamelijk de stranden, dan wordt het op een gegeven moment zout. En dat water komt dan in contact. En daardoor wordt het zeewater wordt zout. Ah. En het heeft niet met rotsen te maken. Dat is echt volkomen onzin. Ja, ik kreeg precies wat jij nu zegt. Stuurde iemand een appje over. Ja. En ik wil dan altijd graag even mensen de naam noemen, maar gelukkig ben ik... Oh, hier, Barry Vonk. Nou, is toch nog gelukt. Maar ja. Over de kroketten gesproken, ja, dat is net als een gaakstaaf en je hebt een picanto. Maar die is ook recht. Maar goed, ik snap wat je bedoelt, maar de bitterbal is in de horeca. Dan heb je het over de horeca, dan heb je het over de eetcafés, denk maar restaurants, hotels. Dat noemen ze een kleine bitter gaan natuurlijk. Zo'n klein hapje. En dat is eigenlijk voor mensen die een klein hapje eten. Daarom zijn die dingen echt klein. En een kroket is meer echt voor een voorgerecht. Dat is meer voor als mensen echt wat uitgebreider willen eten. Of ergens meer, dan voordat je naar hoofdgerecht gaat beginnen en dan een nagerecht. Daarom is dat ding wat langer. En ja, daar hebben ze kroket, ja, dat hebben ze gewoon zo gemaakt. Die bittergarnituur, want het is, dat is inderdaad, denk je van ja, maar dat is toch gek? Want het is, hij is niet bitter. Maar dat is dus het, van oorsprong het drankje dat je erbij dronk. Ja, en je hebt ook nog verschillende soorten. De ene is wel dikker dan de andere. Je hebt wat hele grote, je hebt wat minder grote, dikke koketten. Dus het zijn ook verschillende maten. Ja. Ja. Dat is tegenwoordig de moderniteit. Maar goed, dat is gewoon de vorm. Ja. Ja, daar kan je niks aan veranderen. Maar dan heb ik nog zelf nog een vraag. Als mensen over corona, daar heb ik nog een vraagje over. Eigenlijk advies. De Pfizer is eigenlijk de enige. Elke vaccin geeft bijwerkingen. Maar Pfizer is de meest betrouwbare vaccin die er is op dit moment. Dus ik raad iedereen aan om dat te nemen in plaats van al die andere hormonen. Maar je kan niet kiezen. Nou, dat is niet mooi. Je kunt er nog een beetje mee manoeuvreren, ja. Ja, als je er echt op staat dat je dat wil hebben, dan kan je dat gewoon krijgen. Dan moet je gewoon over kunnen praten. Ja. En dan kan je huisarts of de ziekenhuis of wie waar je het ook gaat doen. Dan kan je gewoon zeggen, ik wil dat gewoon niet. Ik wil alleen wijzen. Oké. Okay. Maar jij voelt gewoon de behoefte om dat even te delen. Ja, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen de juiste keuze gaan maken. Want al die andere is niet goed. Is niet goed. Dat is niet waar, hè? Nou, veel bijwerkingen, die andere. Dat is ook natuurlijk weer aan het geval overheven. Die Pfizer heeft ook bijwerkingen, moet niet vergeten. Maar die heeft veel minder bijwerkingen dan al die andere. Maar je weet dat een paracetamolletje ook bijwerkingen heeft, hè? Ja, alles heeft bijwerking. Oké, maar goed. Nou, dankjewel voor deze gratis advies. Ja. Fijne avond in ieder geval. Dankjewel. Dag, zie je wel. Hoi. Bakker Johan. Goedemorgen. Daar is hij alweer. Een vraag over muziek, over een plaatje. Maar het is uitdrukkelijk geen verzoekplaat. Nee, je hebt liever niet dat ik hem draai, begrijp ik. Nou ja, god. Daar ga je weer, hè? Ja, ja, ja, ja. Zoiets. Ja. Het Wilhelmus heeft 15 coupletten. Ja. Wanneer worden die allemaal gezongen? Bij welke gelegenheid? Oh ja, dat is mooi. Ja. Want je hoort er altijd maar één, hoog uit twee en dan een stop. Oh. Het zijn er wel 15. Ja, precies. Ja. En dan de volgende vraag is een voetbalveld. Die heeft, dat heeft, die heeft, dat heeft. Heeft. Dat. Een voetbalveld ja. heeft van de middenlijn tot aan de achterlijn. Ja. De cornerlijn. Heeft die 9 banen, wordt die gemaaid in 9 banen. Oh. Het licht donker. Oh. Klopt precies met de, weet het, strafschopgebied. Dat gaat ook precies over die lijn. Ik heb me ooit laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is, dat dat in opdracht is van de tv-regisseur. Oh. Voor een rustiger beeld. Oh. Klopt dat? Je ziet het namelijk overal, behalve bij de kunstgrasvelden natuurlijk. Oh, maar je ziet het overal. Dat ze hem expres in banen maaien. Ja, in banen, maar negen. Klopt. Negen, dus overal hetzelfde, niet te veel. Ja. Dat je geen onrustig beeld krijgt. Nou ja, niet onrustig. Het lijkt mij voor de verslaggevers ook fijn. Als je altijd dezelfde strepen een beetje hebt, dan kun je een beetje inschatten op wanneer ze op de helft van het veld zijn en op drie kwart. En op ja, dat is een witte lijn, maar je kunt hem wel gebruiken. Oh ja, dat heb je ook nog natuurlijk op een voetbalveld. Oh, daar hebben ze die witte strepen voor. Ja, dat is handig. Je hebt die witte strepen voor. Ja, maar ja, je hebt wel, om te kijken of iemand buiten spel staat, is het natuurlijk wel handig. Ja, ja. Ze zouden sowieso een soort rastertje kunnen. Ja, of ja. dat waar is, weet ik niet. Ja. Ik heb me laten vertellen dat dit een opdracht is van de tv. Oh, een opdracht op verzoek. Opdracht van die bepaalde de dingetjes. Ja, maar ik denk niet dat die bepalen hoe het gemaaid moet worden. Mevrouw, het is overal exact hetzelfde, behalve het kunstgras. Ja. Dus ik neem aan dat ze best een dikke vinger in de pap hebben. Dat als de tv-regisseur zegt van ik wil dat het gras nu paars is, dat ze dan meteen nee, de verf dat zegt al nooit. Bij de goed. Dat zegt u nooit. Maar wel, hij moet wel een rustig beeld hebben, hij moet voldoende licht hebben. Er zijn ook ooit stadions en dan hebben ze niet genoeg licht en gaan ze naar een ander stadion. Ik wil nu zo graag het Wilhelmus draaien, maar 15 coupletten is te lang. Ik heb niks gezegd. Kijk, dit is de versie van Bill van Dijk, zo mooi. Maar die ging geen 15 coupletten. Nee, hij doet een stukje. Even een stukje Bill van Dijk, zo mooi dit. Oké. Vaderland getrouw blijf ik tot in den dood. Een prins van Oranje ben ik vrij onverweerd. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ik vind het zo mooi, die versie van Bill van Dijk. Maar daar ging ik altijd de mist in, wat hij net zong. De koning van Spanje heb ik altijd. Nou, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar je moet ook eigenlijk playbacken natuurlijk. Zeker als Bill van Dijk aan het zingen is. Zeker. Maar goed, alle 15 coupletten, wanneer worden ze gezongen? En maar welke gelegenheid? Wat zeg je? Welke gelegenheid? Nee, welke gelegenheid? Ja, ik denk dan gewoon ook onder de douche. Hè, bij, maximaal onder de douche. Ja. Dat zou kunnen. Dat zou wel kunnen. 0800-1121. Dankjewel, Bakke Johan. Bedankt. Doei. Hoi, hoi. Dennis. Dennis. Hallo. Dennis. Dennis. Ja, je bent er wel, maar je telefoon zit onder je stoel, denk ik. Oh. Ah, daar ben je. Wat deed je? Ja, ik zit bij de kachel. Oh, ja, nou ja, dan moet je inderdaad even omdraaien, ja. Ja. Anders stoort de rook op je telefoon. Maar nu... Nu is het goed. Nu, ja, oké, okay, mooi. Ja, er is niks meer tussen ons. Zeg het eens, Dennis. Nou, mijn vraag is eigenlijk... hoe het komt dat dialectmuziek... bar weinig gedraaid wordt op de gewone commerciële radio, zeg maar. Ja. Dat was mijn vraag. En ik ben ook benieuwd hoe het publiek erover denkt. Ja. Ja, het is, weet je, het is natuurlijk zo dat het antwoord wat de radiomakers denken dat het antwoord is, dat klopt gewoon niet. Want wat ik denk nu, je spreekt, als je echt dialectmuziek uitzendt, dan spreek je nooit meer dan een twaalfde van je publiek aan. Hallo? Ja, ik ben even nadenken op het antwoord. Ja, maar dat denk je dan. Maar aan de andere kant draaien we wel gewoon rustig Engelse liedjes, terwijl er nog steeds heel veel mensen gewoon Engels niet goed verstaan. Nee, nou ja, of Franse. Ja. Daar komt mijn vraag ook weg, ja. En het is soms heel hip. En dan wordt het wel even gedraaid. En, ja. Maar het is altijd maar even. En dat, ja, het zit altijd in een soort... ik noem het toch wel een verdom hoekje waar het dan in zit. Ja. Terwijl het ook gewoon Nederlandse cultuur is, in principe. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En het is vaak mensen die echt muziek maken in hun dialect. Bij die mensen zit die taal ook altijd heel diep geworteld. Dus krijgt het een extra lading ook nog mee. Maar aan de andere kant, ik denk, ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad. En ik woon nu in het oosten van het land. Dus ik kan nu zowel muziek uit het oosten als een beetje een Amsterdamse smartlap steeds meer waarderen. Omdat het toch een beetje als van mij voelt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij in Groningen woont, dat het Utrechts niet het mooiste is waar je naar wil luisteren. Of als je in Den Haag woont, dat je juist misschien het Drents weer niet... Ja, als logisch ervaart. Ja, oké. Ja. Dat snap ik. Maar waar kom jij vandaan? Ik kom van de Veluwe. Ja. Daar ben ik geboren in Vertogen. En ik woon nu in Friesland. Al een jaar of 10. En wat vind je dan leuk aan muziek met een dialect? Nou, wat ik zelf heel fijn vind aan muziek is dat het... ik vind het mooi als het eerlijk is. Heb je vaak als mensen in hun gebiedstaal zingen natuurlijk. Ja, dus dat heb ik met een Frans Bauer. Dat heb ik met een... ik ben toevallig zelf... De Doors bijvoorbeeld vind ik ook mooi. Maar daar hoor je ergens aan dat het eerlijk is. En ik denk ook dat het in dialectrock ook ergens te horen is dat het eerlijk is. Ja. En... En dat vind ik dus, daar wordt het lacherig over gedaan door de grote radiostations. Ja, behalve Daniel Loos, hè, die hebben we allemaal geadopteerd. Ja, dat is ook de enige die ermee wegkomt. Dat doet hij heel knap, daar heb ik heel veel bewondering voor. Maar alles wat er achteraan komt, zelfs een Benny Jolink, die loopt daar een beetje achteraan. En dat is ook een beetje wat mij soms wel een beetje vragen oproept, zeg maar. Van, ja. Hoe zit dat? Ja, volgens mij is het echt omdat je, als je niet uit dat gebied komt, dan kan je het net allemaal niet lekker verstaan. Dat is het volgens mij. En dan is het, weet je, met Engels heb je dan een soort van, als je Engels niet goed verstaat, dan weet je dat je het hele liedje, maar dat op een of andere manier hoor je zoveel Engels om je heen de hele dag, dat je dat nog wel logisch vindt. Maar als je naar Benny Jolink luistert, dan denk je toch bij sommige zinnen... Wat? Wat zegt hij nou? Zoiets. De meeste mensen helemaal niet zo bewust naar teksten luisteren. Dan zou je eigenlijk moeten terugspoelen en nog een keer luisteren. Ja, misschien dat helpt. Ja. En daar zit dan weer... Want er zit altijd wat in. Ja. Dat is ook een beetje wat ik bedoel te zeggen. Ik bedoel, het wordt altijd weggezet als bierdrinkende, feestende... En zo is het ook verkocht. Maar ik denk als je dieper gaat in de platenkast van welke band dan ook, of dat mooi werk is, of mooi werk is, dat vind ik ook zo leuk. Ergens zit er wel echt een mooi verhaal in. Maar dan kom je weer bij wat ik altijd zo moeilijk te verkroppen vind. Dat uit het oosten van het land of uit het zuiden van het land de accenten of de dialecten ook een beetje als dommig worden beschouwd. Ja. Dat heb je minder snel met het Amsterdams. Nou, misschien ook wel. Ah, het is gewoon volks. En volks staat toch synoniem voor niet de hoger opgeleiden die naar de grote stad zijn getrokken om te studeren. Denk ja, laat het komen zo bij jouw barbecue, omdat het allemaal zo lekker eerlijk is. Nou, sowieso. Bij Benny Jolink en de Foodie Beatles gaan barbecuen. Dat kan ik iedereen van harte aanraden. Dan heb je echt de dag van je leven. Dat bedoel ik. Dus, dat ja, is absoluut komt... waar. Ja. Nou, ik weet niet, Dennis. We gaan het proberen. Misschien dat er iemand iets zinnigs over kan zeggen. Misschien iemand die niet zo gecharmeerd is van dialectmuziek. Dat hij kan uitleggen wat hij er dan... niet ja. leuk aan vindt als iemand dat durft en wil, heel graag. 0800-1121. Ik eigenlijk ook wel. Dankjewel, Dennis. Jo, fijne avond. Doeg. Sorry, chauffeur. Is dit misschien de bus naar hem op? Want door wil ik hen. Ja, door wil ik ben. Wat denk schud maar niet op, mijn hart dat klopt. Hummel is het erf waar ik geboren ben, voor iedereen mijn kind en ik ken hun. De mooiste plek ter wereld, doorvuil ik mijn kerel. Ik kan ons niet wachten tot ik eindelijk dus ben. Dit vind ik dan heel mooi. Ook bijzondere stijlen, Benny Jolink hoorde je. En Hummel is het darp. Misschien dat dat ook nog wel een probleem is bij heel veel DJ's. Dat je het ook moet afkondigen in een taal die niet de jouwe is. Dus dan ga je natuurlijk wel snel de mist in. Ik tenminste wel. Dennis wil weten waarom er altijd een beetje wordt neergekeken op dialectmuziek. 0800-1121. Johan wil weten wanneer alle 15 coupletten van het Wilhelmus ten gehoor worden gebracht, bij welke gelegenheden. En of het klopt dat de voetbalvelden precies in 9 banen gemaaid worden op verzoek van televisieregisseurs. Die vinden dat dat rustiger oogt in beeld. 0800-1121. George wil de oorsprong van het woord hospic weten. Richard die wil graag weten waarom snelheidscontroles zichtbaar of aangemeld zijn. En Rietse die wil weten waarom 100.000 euro een ton wordt genoemd. 0800-1121. Freek, goeienacht. Hoi, goeienacht. Hi. Hey, ik heb eigenlijk een hele leuke vraag. Oh, dat is mooi. Je ziet eigenlijk op televisie zie je series, bijvoorbeeld Dynasty, Dallas, om dat maar even te noemen. En ik vraag me eigenlijk al tijden af, waarom zeg maar als je dat op de Nederlandse televisie ziet, duurt zo'n aflevering 50 minuten. En zie je diezelfde nagesynchroniseerd op de Duitse tv, dan duurt die maar 45 minuten. Hè? Dus dezelfde serie? Ja, dezelfde serie. Oh, dat vind ik gek. Ja, ik vind dat eigenlijk ook gek. En dat vraag ik mij eigenlijk al tijden af. Ja, nou kan ik dat wel eens een keer vragen. Ik vind dat eigenlijk heel gek. Kijk, of er kan een soort verloopstuk voor zitten, zeg maar, waar ze nog de vorige aflevering in samenvatten. Ja, ja. Maar dat lijkt me een beetje gek. Ja. Maar dat zie je dus gewoon bijvoorbeeld, ik noem maar Dallas en Dynasty, maar je hebt toch wel meer van die series die dan tegenwoordig ook nog worden uitgezonden. Mm-hmm. En je kunt dat gewoon in de radiogids nakijken. Ja. Want dat kun je daar natuurlijk duidelijk in zien. Oh ja. Op de Nederlandse tv duren die 50 minuten allemaal en op de Duitse tv maar 45 minuten. Ik vind het gek. Ja, zouden ze er in Duitsland stukken uitknippen? Ja. Of ze draaien de band langzamer, dat kan natuurlijk ook. Maar dat lijkt me ook weer gek. Maar... Nou, maar zijn ze in Duitsland ook nagesynchroniseerd, dat soort series? Ja, dat soort series zijn nagesynchroniseerd. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niks meer te maken met de snelheid van de... Nou ja, als je dan in Duits meer woorden hebt om het in het Engels te zeggen, dan moeten ze een stukje rekken steeds. Ja, maar dat zullen ze toch niet met een... dat gebeurt zeg maar bij elke serie die je dan op televisie ziet. Ja, dat zou gek zijn, hè? Ja. En dat zou dan wel heel gek zijn dat dat dan ook weer toevallig is. 0800-1121. Ik hoop dat we het oplossen, Freek. Oké, ik wacht op. Dankjewel voor je vraag. Bedankt, hè. Okay, doeg. Eli. Hey, goedenavond. Goedemorgen. Hallo. Ja, ik heb dus twee antwoorden, zeg maar, die ik kan beantwoorden. Ja. En het eerste die ik mee had gekregen was waarom wordt 100.000 euro of 100.000... Ik weet niet wat precies de vraag was, maar waarom wordt dat een ton genoemd? Ja. Nou, toevallig heb ik dat een keer meegekregen. Dat komt echt uit de jaren van 1800 zoveel. Ik weet niet precies het jaartal. Mm-hmm. Maar toen werd dus de gulden, die was in die tijd was die in het zilver. En die werd verlaagd qua gram van 10,7 gram naar 10 gram. Oh. En als je dan, 100.000 guldens hebt, dan heb je een ton. Zeg ik dat goed? Nee. Zeg ik niet goed? Nou, dat weet ik niet. Het hangt vanaf wat je wil zeggen. Maar waarom heet het dan een ton? Nou ja, omdat 1000 kilogram, ja. Dat werd aangeduid als een ton. Maar zat het in een ton of maak ik dat er zelf van? Nee, een ton, dat staat gewoon... 1000 kilogram werd een ton genoemd. Dus als je 100.000... Ja. Het gewicht inderdaad, sorry. Ja, dus als je 100.000 guldens hebt, dan komt dat overeen met... 1000 kilogram. Maar goed, was een ton. Maar we hadden de vraag: waarom is 100.000 euro een ton? En nu is de vraag dan: waarom is 1000 kilogram een ton? Ja, en dat antwoord dat moet je me verschuldigd zijn, want zover was ik niet. Nou, we zijn halverwege. Ja. Ik kan je wel vertellen wat een 10-euro biljet weegt of een 20-euro biljet. Want? Maar, sorry? Waarom weet je dat? Ja, dat heb ik gewoon een keer uit nieuwsgierigheid heb ik dat opgezocht. Want ik zag wel eens in het nieuws of in dat er dan zeg maar een inval ergens werd gedaan. En dat er dan zoveel duizenden euro's werden in beslag werd genomen. En ik dacht, wat zal dat nou wegen? Nou, en toen ging ik dat dus opzoeken. En kwam ik erachter dat een 10 euro biljet dus 0,72 gram weegt. Kijk. En een 20 euro biljet 0,8 gram. Oh, die zijn zwaarder? Ja, een 20 euro biljet is 0,80 gram. Oh, wat grappig. Nou ja, maar ja. Zie je, dit is dus het mooie van dit programma. Niemand bedenkt van tevoren, ik ga eens opzoeken wat een 20-euro biljet weegt. Maar we weten het wel allemaal om 3 minuten over 4:30. Nou, zo zie je maar. En het is gewoon echt toevallig dat ik dit... Dat jij het weet. En de tweede vraag waar ik een antwoord op heb, dat komt omdat ik gewoon een hele grote voetballiefhebber ben. Dat was een vraag over waarom zijn de... Of, wat was nou... Klopt het dat de voetbalvelden gemaaid zijn in banen van 9 voor de tv-regisseurs? Nee, dat klopt niet. Oh. Het is wel een voorbeeld, zeg maar, voor de grensrechters. Want die moeten constateren of er een speler buitenspel staat. Ja. Moet ik uitleggen wat buitenspel is? Ik denk dat, nee, dat laten we dat vooral niet doen. Nee, maar waar het dus door komt is... elke voetbalclub die heeft een terreinknecht. Ja. En die is verantwoordelijk voor het maaien. Mm. En want niet elk voetbalstadion heeft even grote banen. Dus van 9 banen klopt volgens mij niet. Niet elk voetbalgrasveld in een stadion heeft 9 banen. Maar waar het dus door komt dat je wel, zeg maar, die banen ziet... Is op het moment dat een treinknecht begint met maaien naar de ene kant, dus naar de overkant, dan moet hij draaien. Ja. En op het moment dat hij terugdraait, dan gaan de grasprieten de andere kant op staan. Ja. Waardoor je dus een ander effect hebt. Dan lijkt de ene kant lichter en de andere kant donkerder. Het is hetzelfde als met een suede kussen bijvoorbeeld. Dus als je met je hand eroverheen gaat, dan heb je, zeg maar, zie je een wat doffere rand. Terwijl de rest van de kussen is dan glad. Ja, dat noem je een vleug. Een vleug, nou, daar heb ik weer wat geleerd. Ja. Nou, dat is de reden. Maar dat is de reden... Sorry hoor, Eli, dat ik steeds doorvraag. Maar dat is de reden dat je die banen ziet. Maar Jos vraagt zich af waarom het altijd 9 banen zijn. Maar dat is dus niet het geval. Want op sommige voetbalvelden heb je gewoon vierkante banen. Dus dan heb je, zeg maar... laten we zeggen, in 1 helft heb je gewoon meerdere vierkantjes. Dus niet een hele lange baan. Hmm. Maar 9 banen, dat is niet in elk stadion van toepassing. Het verschilt per maaimachine. Ja, precies. De ene club heeft wat meer te besteden. Die hebben waarschijnlijk een wat geavanceerde grasmaaier. En de andere moeten met een handgrasmaaier doen. Ja, dat ga je dat zien. Dat weet ik niet. Maar, maar het is wel, zeg maar, wel... zodat grensrechters een voordeel uithalen. Omdat ze dan makkelijker kunnen zien of iemand buitenspel staat. Dankjewel, Eli. 2 vragen beantwoord. Nu nog de rest. Ja, precies. Ik luister mee. Maar ja, we moeten niet alles beantwoord hebben, hè? Want anders zitten we 2 uur zonder vragen. Dus dankjewel. Ja, inderdaad. Doei. Yes, oké, succes. Hoi. Hoi. Gerard. Ja, goedenavond. Hallo, Gerard. Hallo, ja, dat gras zit ik steeds te denken dat dat 2 verschillende soorten gras zijn. Nee, dat is niet zo. Dat een iets andere tint groen heeft. Nee, dat is niet zo, maar dat zou op zich best een goed idee zijn. En dan zou ik ook zeggen, maak er dan blokjes van. Want als ik thuis mijn grasveld maai, met mijn grasmachientje heen en weer, dan zie ik nooit die 2 verschillende kleuren. Nee, maar ik denk dat jij een andere grasmaaimachine hebt dan de gemiddelde voetbalclub. Ja. Denk ik. Ik heb een vraag. Ja. Als iets nat wordt, dan krijgt het een andere kleur. Ja. Als stoeptegels nat regenen, die lichtgrijs wordt donkergrijs. Ja. Ja, als mijn tuin nat regent, die lichtbruine aarde wordt donkerbruin. Wie kan mij vertellen hoe dat komt? Ja. Als ik buiten de regen fiets, dan wordt mijn lichtblauwe broek wordt donkerblauw. Ja. Daar komt dat is gek, hè, eigenlijk. Ja, en als het dan droog wordt, dan krijgt het weer zijn oude kleur wel weer terug. Ja. Ja, dat is gek. Maar terwijl het regenwater is, dan natuurlijk kleurloos. En dat valt mij al een hele tijd op. Ja, je ziet gewoon aan de kleur of het nat of droog is. Het heeft natuurlijk met de lichtinval te maken, maar waarom? Nee, ik heb ook zitten denken, misschien kan ik zelf het antwoord geven, maar ik ben er zelf nog niet uit. Ik vind het een mooie vraag, Gerard. Dank je wel. Ja, ik heb nog een andere vraag. Maar, als ik in de keuken eten aan het bereiden ben... en er zit veel tomaat in een bepaald gerecht... En als ik dat op het gas opwarm en ik heb het gas te hoog staan, dan krijg je van die kleine ontploffingjes. En als ik het in een magnetron zet, krijg ik ook van die kleine ontploffingjes. Oh jee, ja. En waar komt dat van? De ontploffingjes in de tomatenpuree. In, ja, als er veel tomaat in zit, verwerkt je. Oh. Goh, ik ben benieuwd. Nou, ik hoop dat iemand herkent. Bij jou wordt de tomaat een soort van lava. Ja, goed. Als ik spaghetti maak en ik koop zo'n potje spaghetti bolognese in de supermarkt. Ja. En dan, dan kan ik wel eens wezen dat ik een dag later nog eens wat opwarm. Of niet. Maar goed, als ik dat in een palletje opwarm, dan ik zet het gas te hoog. Dan krijg je van die kleine ontploffertjes en spetters. 0800-1121. Ik hoop maar dat we dit op kunnen lossen, Gerard. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Doeg, doeg. It. Hey, goeienacht Astrid. Hallo. Hallo, dag It. Hallo, hallo. Ik ben een beetje ontstemd over mijn winterkost. Tuurlijk. En, wat heeft jouw winterkost gedaan? Nou, ik heb de afgelopen... de afgelopen winter een paar keer... lekker kapucijnes met spek. En zilveruitjes en rauwe uitjes. En daar komt het. Pikkelilly gegeten. Ja. En het smaakte niet zoals ik dat eigenlijk altijd in het hoofd had. En ik denk, nou, dat moet ergens aan liggen. En ik ben eruit. En ik ben een beetje verontwaardigd over dat feit. Ja. En ik zou eens willen vragen of er iemand is die weet of er nog een merk Pikkelilly is, ja, waar geen zoetstof in zit. Oh ja, ze doen er overal suiker in, hè? Overal zoetstof in. Ja. En dat blijft bij mij altijd uren en uren in mijn mond zweven. Hoe tandenpoetsen, weet ik het wat. Er zit zo'n verschrikkelijke vreemde nasmaak aan. Maar dat is ook logisch. Want het is een Russische uitvinding. Oh. Zoetstof. Oh, en daar krijg wist je natuurlijk een rare nasmaak van. Ja, wist je dat de zoetstof is bedacht door het Russische ruimtevaartbureau om de kosmonauten hun voedsel langer houdbaar te krijgen? Nee. Ja. Er staat in de Quest, heb ik dat gelezen. Oh. En daar werd heel mooi uitgelegd dat het eigenlijk niks meer of minder dan een mislukt conserveringsmiddel is. Dus. Yes. We deden conserveringsmiddel in en toen werd het opeens heel lekker. Ja. Het werd allemaal zo zoet. En toen zeiden die cosmonauten van, nou, dat moeten we niet hebben. Ja. En toen dachten ze van, nou, we hebben iets zoets. Misschien dat we daar nog iets anders mee kunnen. En toen werd het ineens light en gezond. Ja, en toen gingen ze het overal in flikken. Maar Pikkelilly, dat is stukjes augurk en stukjes zilverui met een beetje azijn en zo. En curry en weet ik het. Er zit van alles en nog wat in. Ja. Maar, ja, ik mag het. Of tenminste, ja, als het weer een beetje van de normale receptuur zonder zoetstof zou zijn. Nou, dan zou ik toch wel heel erg blij zijn. Maar ik kan het vooralsnog niet meer in het schap vinden zonder dat er überhaupt een merk is waar zoetstof in zit. Ik wil het gewoon met suiker. Ja. Yo. Oh, je wilde wel suiker in. Nou, dat ja, in wel. In ieder geval de receptuur zoals die gewoon hoort zijn. Ja, ik snap het. Nou ja, ik snap het, maar dat is gewoon jouw wens. En de vraag is nu natuurlijk waar je dat kan vinden. 0800-1121 als je meer weet over Pikkelilly zonder zoetstoffen. Toch? Dankjewel, Itz. Zonder kunstmatige zoetstoffen. Oh ja, dat ik het wel goed zeg. Ja, dat kan ik. Ja. Oké, dankjewel. Hey, dankjewel, hè. Doeg. Bye-bye. Wanna see the parties playing? I'm out. get you all alone. Wanna get you moving through my lipstick to my hips. Wanna watch you love me. Wanna get you good. Make you feel the way you should. Wanna get you all alone. Wanna get you moving. Wanna get you all alone. Make you feel the way I should. Need a little sweet in my mouth. Take away the sour. Take away the sour that I've been feeling. A sweet in my mouth. Wanna devour. Take away the sour that I've been feeling. Sour. Sweet taste in my mouth. Oh, sour. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh, sour. Davy heet ze, weet je nog, van Idols met dat hele leuke haar. Ze bracht een jaar of 10 geleden dit liedje uit. Sour heet het. 0800-1121. Itz wil graag weten waar hij pikkelilly kan krijgen zonder kunstmatige zoetstoffen. Gerard wil weten waarom dingen die nat worden van kleur veranderen. En hij vraagt zich ook af waarom als hij tomatensaus kookt er kleine ontploffingjes plaatsvinden op het moment dat het gaat koken. Freek wil weten waarom televisieseries, oude Amerikaanse series, in Nederland op televisie 50 minuten duren en in Duitsland 45 minuten. Dezelfde aflevering dus. Dennis vraagt zich af waarom er soms een beetje smalend wordt gesproken over dialectmuziek. En bakker Johan wil weten wanneer alle 15 coupletten van het Wilhelmus eigenlijk worden uitgevoerd. Bij welke gelegenheid? Waar komt het woord hospic vandaan? Het eerste stukje komt van het hospitaal. Maar die kan ik nog niet helemaal plaatsen. 0800-1121. En Richard die wil graag weten waarom snelheidscontroles niet onzichtbaar worden uitgevoerd. Want als je ziet dat er controle is, dan werkt het natuurlijk niet. Ja, en die ton nog, hè? We hoorden net uitgelegd door Eli dat ze 100.000 gulden woog een ton. Maar waarom heet het gewicht van 1000 kilo dan weer een ton? 0800-1121. Bram. Hey, nacht zuster. Ik heb een vraagje. Veronique en Veronica. De enige omroepen die altijd Miami Vice uitzenden. Mist een beetje. Ja, mist Miami Vice? Ja, dat is altijd het liefst in het weekend. Het zou mooi zijn dat er herhaald wordt. Want er wordt zoveel herhaald op tv. Maar heb je niet alle afleveringen van Miami Vice al 17 keer gezien? Ik heb ze allemaal gezien, maar ik vind ze zo tof. Het is de beste politie-serie, oftewel de smeren-serie die er gemaakt is. En je hebt toch ook nog een tijdje geleden heb je toch de remake gehad? Een film, Miami Vice, maar het was met andere acteurs. Die was zo slecht. Ik vond gewoon, dit is iets wat je niet kunt maken met andere acteurs. Dan kun je nog zo je best doen. De echte acteurs is toch Don Johnson, Geert en Tubbs en Castello. Jeetje. Maar dit is heel lang geleden, Miami Vice, toch? Ja, dat is echt gewoon een hele mooie 80 serie. Of zo. Mooiste auto's, mooie vrouwen, wat wil je meer? Maar is het niet ook een beetje die periode uit, ik wil bijna zeggen ons leven? Want als je dat nu terug zou zien, zou het niet een beetje verouderd zijn? Nee, die John Johnson die nog steeds, in films spelen en hij zingt tegenwoordig. Echt? Nee joh. Hij zingt ook tegenwoordig. Nee, hij zong, maar hij is jaren geleden een keer gearresteerd toen hij met een auto vol geld of drugs, een van de twee, de grens overreed. Het waren, hoe heet dat nou? Nou, doet er ook niet toe. Maar papieren maar ja, ik hoop echt dat een omroep zegt van jongens, we gaan het weer. We gaan Miami Vice weer uitzenden. Het wordt vast wel ergens uitgezonden. Nou, we gaan hopen. Wat moet ik eigenlijk vragen? Want moet ik eigenlijk zeggen, Bram mist Miami Vice? Of moet ik zeggen, wordt Miami Vice nog ergens uitgezonden? Ik heb nog één vraagje. Waarom heet jullie programma Nachtzuster? Ja, dat is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Het is heel erg, maar het heeft de baas van Omroep Max Radio heeft dat bedacht. En ik was op dat moment zo blij dat ik een programma mocht maken. Dat ik was akkoord gegaan als het bloemkool en paprika's had moeten heten. Dat is wel een leuke naam, hoor. Daar gaan we om. Nachtzuster. Ja, waarom niet? Ja, het idee is wel een beetje dat ik naast je bed zit 's nachts om je gewoon een beetje te entertainen. Oh, ja. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. Ja. Goed, ja, okay. Miami Vice, komt het nog terug of is het ergens te zien? 0800-1121. Ik probeer het, Bram. Oké, bedankt. Doeg. En los babbels, hè? Ja, precies dat. Precies, maar dan anders. Millie? Ja? Hallo, Millie. Goeienacht. Dag, zeg het maar. Dialecten. Ja. Je daagde net je luisteraars uit om te zeggen dat ze niet zo gecharmeerd zijn van dialecten. Nee, zo was het niet. Nee. Ik zei, als je niet zo gecharmeerd bent van dialecten, kun je dan uitleggen waarom? Ja, oké. Okay. En je zei erbij, als je durft te bellen, oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar ben jij zo iemand? Ja. Oh. Ik weet niet helemaal waar dat vandaan komt, maar als iemand een dialect spreekt, ja, kan ik hem niet serieus nemen. Dat is in ieder geval eerlijk. Ja, dat is heel eerlijk. Ja. En ik zit daar ook wel vaak aan te denken. Ik ben een geboren Haagnees. Ja. Ik woon al 45 jaar in Assen. Mm-hmm. Dus in ieder geval contact met verschillende dialecten. Maar ik heb zelf niet de neiging om het lokale dialect aan te nemen. Ik sprak niet Plathaags. Ik spreek niet Assens of Drents. En als ik het hoor, yeah, ja, dan heb ik moeite om dat serieus te nemen. Als ik dus liedjes hoor van Daniel Loos, dan neem ik het niet serieus. Maar je kunt, ja, je kunt niet verklaren waarom niet. Nee, dat is een gegeven. Ik heb op school gezeten in Den Haag, in Rijswijk. Ja. En daar leerden we altijd dat we hebben één communicatiemiddel. Dat is taal en dat is algemeen beschaafd Nederlands. En dat spraken we dus op school, maar dat spraken we thuis ook. Ja. En Haags, en vooral Plathaags, dat was een grapje. Dat deden we na, dat ja, spraken we niet. Maar dat gebruikte je als je iets wilde zeggen dat niet serieus was. Nou, het is misschien toch wel het is misschien toch wel dat op het moment dat je zoveel mogelijk ABN spreekt, zeg je misschien impliciet dat je heel graag wil dat iedereen in heel Nederland het kan verstaan. Nou, makkelijk. Dat is mijn punt. Als je dus praat over dialect op de radio, dan denk ik als je een breed publiek wil bereiken, dan spreek je de algemene taal. Ja. Dus ja, het ABN. Ja. Maar toen ik net in Assen woonde, ja, toen had ik buren die alleen maar Drents spraken. En het heeft me heel veel moeite gekost om ze te verstaan, te begrijpen. Ja. En nou ja, het zijn je directe buren, je bouwt een band op. En op een gegeven moment werd ik uitgenodigd op een verjaardag. En de helft van de familie die daar zat, bleek Gronings te praten. Ja. En zo trots als ik was dat ik dat Drents eindelijk een beetje begreep. Ja. Kon je weer opnieuw beginnen? Zaten daar, ja. Ja. En dat gaf mij dus het gevoel van een dialect. Dat spreek je in een beperkte kring. Ja. Dus soms is een dialect bijna een soort geheimtaal van een groepje waar je dan niet bij hoort. Waar anderen niet bij horen, ja, precies. Ja. Ja. En als je dat dus gaat uitzenden via een radiozender, dan bereik je dus ook een beperkt publiek. Ja. Maar goed, er zijn, als we het dan over liedjes hebben, er zijn ook liedjes in het Italiaans die ik niet versta, maar die ik wel heel mooi vind. Ja, dat heb ik ook. Dat ben ik met je eens. Als je in wat vertaal dan ook, als je het niet verstaat, maar het roept een gevoel bij je op. Mm-hmm. Dat is heel prima. Maar als je wilt communiceren, kijk, een liedje dat je hoort, daar communiceer je niet mee. Dat hoor je. Ja, maar dat is wel de vraag in dit geval van Dennis. Het gaat over muziek in zijn geval. En zegt hij, waarom wordt daar nou op neergekeken? En ik zit daar dan een beetje zo over te piekeren nu alweer een tijdje. En ik denk dan, komt het bij mij omdat ik het deels niet versta. En dan vind ik het gewoon heel vervelend. Ja. Het punt zit in dat deels. Want deels versta je het namelijk wel. Precies. En dat maakt het irritant. Want... Ja. Want over het algemeen hoor ik ook heel veel mensen dat ze helemaal niet naar de tekst luisteren van liedjes. Ja, en dat heb ik dus wel. Ik hoor altijd de tekst. Ja. En als het in een taal is die ik helemaal niet begrijp... Ja. Ja. Dan overheerst de muziek, dus de klank. Maar in een dialect... Je hoort in ieder Nederlands dialect, begrijp je wel wat. Ja. Ja, en dan is het in liedjes toch een beetje van... ik weet niet, ik geniet altijd... Als mensen hele mooie zinnen maken in liedjes, dan kan ik daar echt van genieten. Maar, maar als je dan zeg maar twee zinnen verstaat en dan weer drie woorden niet... dan is het wel weer... goed. Ja. Het is in ieder geval... We weten dat het niet minderwaardig is. Nee. Maar ja, ik weet niet, het zijn misschien ook associaties. Nou, dankjewel dat je het even deelde, Millie. Ja, graag gedaan. Ondanks dat ik zei dat je maar moest durven. Ja. Goed dat je even belde, dankjewel. Oké, graag gedaan. Doeg. 0800-1121. Karel. Goedenavond. Hi Karel, zeg het dus. Ik had naar aanleiding van de media-hype over het 50-jarige verjaardag van Maxima... Ja. Begon ik hem even na te denken van wat is onze koninklijke familie nou? Zijn dat Nederlanders? Huh? We hebben dus op een gegeven moment iemand die ergens in Orange een verhaal had... is onze kant opgekomen... En daarna zijn dus Russische, Duitse en alle geen Nederlander ingetreden in die familie. En als je nou dus meneer Wilders hoort, als we dus, we hebben twee hele goede burgemeesters in Nederland, die hebben dus van oorsprong een Marokkaans paspoort waar ze niet vanaf kunnen. Oké, maar hoe moet ik de vraag stellen, Karel? Want is ons koningshuis eigenlijk wel Nederlands? Of wanneer is het Nederlands geworden? Ja, op wat voor manier hebben ze daar dus recht op dat ze dus Nederlander zijn? Ja. Terwijl ze dus door de hele geschiedenis heen niets met Nederland, het voortbestaan hebben gedaan. Ja. Ja, dat wordt een stukje dan vaderlandse geschiedenis. Maar ik hoop dat iemand dat weet. Vanaf wanneer ons koningshuis eigenlijk echt Nederland... Want ik weet wel dat Willem-Alexander nu een Nederlands paspoort heeft. Ja, maar goed. Maar wanneer dat... Karel, sorry, ik moet afronden, want het nieuws komt eraan. Maar ik zet de vraag erbij. Dank je wel daarvoor. Oké. Dag, Karel. Een programma van NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de 5e nacht op rij zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker 7 doden in Gaza-stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Het Israëlische leger zegt dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Het is niet duidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. In 2 steden niet ver van de Gazastrook richten raketten aanzienlijke schade aan. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig geland op Mars, meldt het Chinese staatspersbureau op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen-1 landde rond 2:15 Nederlandse tijd. De Marslander heeft ook een karretje bij zich. China is na de Verenigde Staten pas het tweede land dat een zachte landing op de rode planeet weet te maken. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk worden afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat reizigers uit Nederland wel goed op de hoogte moeten blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen. Na een klopjacht van 4 dagen heeft een Fransman die wordt verdacht van een dubbele moord zich overgegeven. De 29-jarige man had zich verstopt in de bossen van de Cevennen nadat hij zijn baas en een collega zou hebben doodgeschoten. Volgens Franse media had hij een conflict met zijn werkgever over zijn rooster. Het weer? 'S Ochtends eerst droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Zondag ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer van mij hier in de studio. En je kunt me bellen als je een vraag wilt stellen. Ook kun je me bellen als je weet waarom we het gewicht van 1000 kilo een ton noemen. Als je weet waarom een hospik is geworden, qua woord dan. En als je Richard kunt vertellen waarom snelheidscontroles zo duidelijk zichtbaar zijn. Want dan gaan mensen natuurlijk minder snel de fout in. Heeft zo'n controle geen zin. 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. Twitteren kan ook, via Facebook iets roepen kan ook. En op de chat komen chatten kan natuurlijk ook via nporadio1.nl/nachtzuster. En dan de chat even aanklikken. En stuur me vooral berichtjes. Heel veel mensen sturen ook alleen even een berichtje om te zeggen dat ze er zijn. Vind ik ook leuk. Of gewoon even de groetjes doen. En er was zelfs iemand, Bram, die zich voor vannacht afmeldde even. Die zei, ik ga naar bed, want ik ben te moe. Dat kan natuurlijk ook. Het is tenslotte 3 minuten over 4. Je kunt dus bellen met 0800-1121 als je een vraag wil stellen. Maar ik heb ook even te kijken hoor, want ik ben mijn lijstje even kwijt. Nee, hier is mijn lijstje. Want ik had nog meer vragen inderdaad waar ik nog geen antwoord op had. Wanneer worden eigenlijk alle 15 coupletten van het Wilhelmus gezongen? Bij welke gelegenheden? Dialectmuziek, daar wordt vaak op neergekeken. Daar hadden we het over. Waarom is dat? Misschien heb jij dat en kun je uitleggen waarom. Series op televisie vanuit Amerika, die oude series, die duren op televisie 50 minuten. Maar in Duitsland duurt dezelfde aflevering 45 minuten. Hoe kan dat? Waarom verschilt iets dat nat is van kleur? Als je veel tomaat in een gerecht hebt, waarom krijg je dan van die kleine lava-ontploffingjes? Piccalilli zonder kunstmatige zoetstof wordt gezocht door iets. En even kijken. Ja, ik ben nou ook nog mijn discoplaat kwijt. Ik ben lekker bezig vandaag. Oh ja, dat verhaal van het Koningshuis. Ik had natuurlijk net iemand aan de telefoon die vroeg zich af waarom, Karel vroeg zich af, of het Nederlands Koningshuis zich wel Nederlands mag noemen. Want van oorsprong zijn de koningen der Nederlander niet Nederlands. Dus dat wordt een klein stukje geschiedenis, hoop ik. Mocht je daar meer over weten, dan kun je dus ook bellen met 0800-1121. Hey, en nou ben ik denk ik ook nog te laat. Krijgen we dat ook nog eens een keertje? De discoplaat. Ik weet welke het is, maar ik kan hem niet vinden. Dat mag er toch niet zo zijn dat ik hem niet bij me heb. Dat ik hem gewoon vergeten ben. Want die discoplaat die wordt altijd speciaal uitgezocht. Ah, hier is die. Wordt altijd speciaal uitgezocht via de Facebookpagina van Nachtzuster. Dan kun je zelfs op stemmen welke discoplaatje je graag wilt horen. En normaal start ik hem altijd precies om 4:04. En ik ben met al mijn gemodder nu vannacht, excuses daarvoor, bijna 2 minuten te laat. Het is 4:06 inmiddels. Traditioneel zou ik 2 minuten geleden begonnen zijn met dit discoplaatje bij Nachtzuster. Van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Ottoman D-I-S-C-O. De kwaliteit maakt het wel meer dan goed. Ignacio Ottoman was dat, 0800-1121. Het is het telefoonnummer hier in de studio. En je zou eventueel, als je wil, contact op kunnen nemen om een vraag te stellen of om antwoord te geven. Diepe ademhalen. Corrie. Hallo. Dag Corrie. Nou, ik heb een vraag, maar ik weet niet of het in jullie programma past. Maar oh. ik waag het erop. Ja. Het is al snel goed, hè? Ja. Sorry? Het is al snel goed in dit programma. Ja, maar ja. Ik heb een vraag over die gevechten in Israël en met Palestina. En oh, zo. Jeetje. Nou ja, kom maar door, Corrie. Ja, maar zou iemand in Jip en Janneke taal kunnen vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand is? Want het kan toch niet zijn dat voor vier huizen zoveel duizend bommen met granaten gegooid worden? Ja, ach, het is wel een hele, hoe zeg ik dat? Het is een hele lieve vraag, vind ik het. Ja, want ik snap het niet goed. Nee, ik kan het me goed voorstellen. Ik heb geprobeerd om er heel veel over te lezen. Want ik vind, als je bij Radio 1 werkt, dan moet je van dat soort dingen ook een beetje verstand hebben. Ja, ik kruiste altijd naar Radio 1. Ja, het is een ontzettend moeilijk verhaal, hè? Maar ik zou het graag van iemand die het Jip en Janneke taal kan vertellen wat er nou echt aan de hand is. Ja, ja, het moeilijke is alleen dat de twee partijen of de twee kijken op de zaak gaan het gewoon nooit eens zijn. Dus het is heel moeilijk om daar objectief iets over te zeggen. Ja, en ik wil ook objectief zijn, hoor. Ja, dat ik denk van ik ben voor die of ik ben voor die. Mm-hmm. Maar ik snap het gewoon het hele verhaal niet. Dat het voor vier huizen, want daar ging het in principe toch op. Nou, ja, dat is natuurlijk wel heel simpel gesteld. Het is natuurlijk. Nou, ik ben simpel. Dat zijn wel jouw woorden, hè? Ja. Nee, maar het is natuurlijk, het is natuurlijk zo dat als je 20 jaar ruzie hebt, dan kan het huwelijk ontploffen omdat iemand het dopje niet op de tampenstatue doet. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden. Nee, maar ik vind het. Ik zou het fijn vinden als iemand gewoon het gewoon heel eenvoudig kan zeggen, zonder voorkeur, want dat gaat mij niet om. Nee, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Maar goed, maar als iemand dat kan, ik denk dat heel veel mensen dat prettig zouden vinden als ze een heel klein beetje duiding krijgen over het verhaal. Ja, gewoon een beetje eenvoudig, weet je wel. Zonder al die namen te noemen van Hismas en Hasmas. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar het is wel, je krijgt natuurlijk wel een hele geschiedenis en je moet inderdaad van twee kanten de zaak belichten. Maar ik hoop dat iemand het even op zich wil nemen. Dat zou mooi zijn. Want anders heb je 1000 bommen met granaten. Wie zei dat toch wel weer niet? Ja, dat uit mijn hoofd zeg ik, de kapitein in Kuifje. Die zei dat altijd. Ja, precies. Maar nou, hele rare basiskennis heb jij dan weer wel. Dat je wel Kuifje citeert, Corrie. Ja, stil dan weer, hè. Nou, ik hoop dat iemand eventjes belt. 0800-1121 om het hele conflict eventjes uit te leggen. Ik wil het niet dat ik zeg, ik ben voor die of ik ben voor die. Maar het kan wel natuurlijk. Het kan wel zijn dat als je het hele verhaal hoort, dat je dan denkt van, oh, maar dan ben ik. Nee, dat ben ik toch niet, want dan weet je dan toch nog dus te weinig van. Dus iets te ver van ons bed misschien. Om daar, maar ik vind het wel fijner om het iets beter te begrijpen dan wat je nu op de tv hoort. Ja, 0800-1121. Ik probeer het. Oké, dankjewel. Jij bedankt, Corrie. Dag. Doei. Dag. Nico. Nico. Ja, hallo. Hallo. Hi. Hi. Ik had een vraag. Ja. En de vraag is van, je had vorige week over die aanbieding in de supermarkten. Ja. En mijn vraag is dan van, als ik dus zie bij een winkel van 1 plus 1 gratis, dan heb ik dus 2 gratis. Ja. Toch? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Ja. Dus en zijn ze daarop juridisch dan niet aanspreekbaar? Of aansprakelijk? 1 plus 1 gratis. Ja. Ja, nou moet ik eventjes weer terug, want je hebt daar toch zo'n formule voor dat als je gaat rekenen, dat de dingen, dat plus komt voor keer of zo? Of, dus... Ja, dat is... even kijken hoor. Hoe was die regel nog? Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar het is niet helemaal, wat jij zegt is niet helemaal waar. Want 1 plus 1 gratis is hetzelfde als 1 plus 1x. En 1 plus 1x is niet 2x. Meneer Van Dalen wacht op antwoord. Is dat het ezelsbruggetje om dat te onthouden? Ja. Maar waar staat het dan voor? Meneer is machtsheffen. Ja. Van Dalen is vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen, delen. Wacht op antwoorden, optellen en aftrekken. Wacht. Ben je er nog? Ja, wacht. Wat is de W dan? Wortel trekken. Wacht. Ja, dus wortel trekken. Nee, toch? Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik ken het ezelsbruggetje en ik ken al die termen, maar ik was even kwijt hoe het ook alweer werkte. Maar dus is het, ja, dus het is... Ja, dat denk ik dan. 1 plus 1 gratis. Nou, dan krijg je dus 2 gratis. Ja, dus 1 plus 1 is 2. Dat kan een kind. En jij had het over die kleuren, hè? Wacht even hoor, ik moet nog even bijkomen van deze stelling. Ja, oké, okay, ja. Ja? Ja, ja, dat over kleuren. Maar kleuren worden bepaald door de weerkaatsing van het zonlicht. Ja. Dat heb je ook met een regenboog, want de regen heeft geen kleur. Maar als de zon erop schijnt, wel. Ja, maar dan maak je het niet simpeler van door de regenboog erbij te halen, maar... Nee, moeilijker. Ja. Nee, maar wat de kleuren worden bepaald door de weerkaatsing van een licht op een bepaalde stof. Ja. Dat bepaalt de kleur. En die stof is natuurlijk anders als die nat is. Dus dan weerkaatst het licht anders. Ja, als er dan water op zit, dan wordt die lichtdoorlating anders. En daarom verandert die kleur. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Ja? Ja. Dat is het antwoord. Ja, die kan ik afvinken. En ik moet dus nu toevoegen, als je zegt 1 plus 1 gratis, zeg je toch eigenlijk 2 gratis? Ja. Ja, en is daar juridisch, kom je daarmee weg als Nico besluit om alles wat je 1 plus 1 gratis aan te bieden in tweevoud mee naar huis te nemen uit de winkel? Nou ja, dat weet ik niet of ik ermee wegkom. Maar ja. Die vraag zit ik eigenlijk al heel lang mee. Van, als je dus zegt 1 plus 1 gratis, dan heb je eigenlijk 2 gratis. Ja, ja, dit is... 1 plus 1 is 2. Ja, je zou die 1 gratis zou tussen haakjes moeten staan. Dus 1 plus 1 gratis. Ja, misschien wel. Dan zou het enigszins uitlegbaar zijn. Oké. Okay. Nou, sterkte voor alle mensen die in de winkel werken morgen. En 0800-1121 om dit toe te lichten. Okay. Dankjewel, Nico. Yo, hoi, doeg. Frans. Goedenacht, Astrid. Hallo, Frans. Frans. Die meneer die zocht pikkelilies zonder kunstmatige zoetstof. Ja. Ja. Dan moet hij naar de toko gaan en dan moet hij Surinaamse pikkelilie nemen. Ja, zit daar geen zoetstof in? Nee. En wel suiker? Nee, ook niet. Ook niet. Tenminste, mijn vrouw maakt het af en toe zelf. En dan, dan gaat er alleen maar kruiden in en de benodigde zuren en zo. Oh, als je dat niet lekker genoeg vindt, kun je er wel suiker moet ik wel in zeggen. Ja. Je moet wel van pittig houden. Oh. Want het is heel pittig. Het is Madame Jeanette zit er doorheen. Oh. En, wie is dat? Maar, als je daarvan houdt. De merknaam is Faya Lobby. Faya Lobby. Dat is de merknaam van... Oké. Zoals pindakaas zit je op een Faya Lobby. Oh. Nou, dan kan hij daar gaan zoeken. Goeie tip, Frans. Ja. Dankjewel. En dan nog een vraagje. Ja. Er is me opgevallen, vanavond ook weer. Niemand zegt de goede nacht. Ze zeggen allemaal goedenavond of goedemorgen. Terwijl het nacht is. Ja. Waarom weten de mensen niet wanneer het nacht is dan? Ja, dat weten ze wel. Maar we zijn daar in dit programma totaal vrij in. Omdat heel veel mensen gewoon nog laat op zijn. Dus die ervaren het nog als een verlengstuk van de avond. En sommige mensen die hebben de wekker gezet om 4 uur, die worden net wakker. Ja, die ervaren het gewoon als de morgen. Je kan het ervaren, maar het is toch een vaste stelling. Ja, dat is ook zo. Maar ik vind het gewoon. Ik heb al heel lang geleden in dit programma losgelaten om de mensen daar de hele tijd als een beetje zo schoolmeester op te wijzen. Van, is het nou vrijdag of zaterdagnacht en dingen? Nou, het is nu gewoon zaterdagnacht. Ja, het is officieel nu zaterdagnacht, want het is nacht en het is zaterdag. Ja. Maar ik heb ervaren dat als je deze nacht zaterdagnacht, dat het over het algemeen door 98% van de mensen totaal verkeerd begrepen wordt. Ja, dat is weer wat anders. Ja, dus dan doe ik toch de concessie naar, zeg maar, dat het meteen goed begrepen wordt, in tegenstelling tot hoe je het 100% correct zegt. Ja, maar een etmaal is verdeeld in 4 dagdelen van 6 uur. Ja, ik weet het allemaal wel, Frans. We hebben het echt al heel vaak over het gehad, maar toch? Ja, maar nooit dat de dag middernacht begint. Dan begint de dag. Ja. Nee, en we hebben het er allemaal echt al heel, heel, heel vaak over gehad. Maar feit blijft het dat als ik zeg van ik spreek je zaterdagnacht, dat er dan niemand deze nacht klaar zit om te spreken. Ja, dan wordt het verkeerd begrepen. Ja, dus het is dan, nemen we het dan op ons om de wereld te veranderen, of leggen we ons neer bij de bestaande foutieve interpretatie van de zaterdagnacht? Nou, ik hou me zoals het geleerd wordt gewoon. Ja, nou, ik snap het. Wat het is. En morgenochtend om 6 uur. Dan begint de ochtend. Ja. Ja, voor die tijd smokkelen we een beetje, zeggen we al goedemorgen voor de mensen die net wakker zijn met koffie en een croissantje. En nee, maar het valt me zo op. Ik heb vanavond niemand gehoord die goeienacht zei. Ja, maar allemaal moet je opletten. Als ik nu goeienacht ga zeggen, zegt iedereen goeienacht terug. Oh, zal ik dat eens proberen? Probeer het eens. Dat doe ik. Oké, nou, goedemiddag. Dankjewel, Frans. Eetje weer. Ja, hartelijk middag ook. Ja. Ja. Okay. Doeg. I wanna love you. Yeah, yeah. Over and over again. I wanna see what you like in bed. Over and over. It's time for love. Hey, hey, hey, hey. Don't say goodnight. Oh, when you know I gotta have your love. I wanna feel you. Don't say Ashley Brothers, don't say goodnight. 0800-1121. Als je weet waarom snelheidscontroles altijd zo zichtbaar zijn. Als je weet waarom een hospic wordt genoemd. Als je weet waarom, we hadden oorspronkelijk, waarom is 100.000 euro een ton? Daar kwamen we op terug met 100.000 guldens wogen een ton. En dat is volgens mij 1000 kilo. Er wordt nu geappt van nee, het is ook 100.000 kilo. Nou, volgens mij is het 1000 kilo en 100.000 gram. Maar ik ben echt heel slecht in dat soort cijfertjes. Maar goed, waarom wordt een ton in gewicht een ton genoemd? 0800-1121. Wanneer worden alle 15 coupletten van het Wilhelmus gezongen? Bij welke gelegenheid? Waarom kijken mensen vaak neer op dialectmuziek? Liedjes gezongen in dialect. Waarom duren series op televisie in Nederland 50 minuten en in Duitsland 45 minuten? En dan heeft Freek het over afleveringen van Dynasty en Dallas, dat soort dingen. Eventjes kijken. Gerard die heeft, als die tomaat in een gerecht heeft, dus tomatensaus bijvoorbeeld, en het gaat koken, dan komen er van die ontploffingjes, zei hij heel mooi. Hoe komt dat? De pikkelilie zonder zoetstof hebben we inmiddels gevonden. Die kan ik weghalen. Karel die wil graag weten in hoeverre ons Nederlandse koningshuis zich eigenlijk wel Nederlands mag noemen, omdat het van oorsprong eigenlijk geen Nederlandse koningen waren. Even kijken. Corrie die wil graag het conflict in Israël in simpele woorden uitgelegd krijgen. En Nico vraagt zich af of je er juridisch mee wegkomt als je zegt ja 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewoon 2 gratis. Het is een simpele rekensom. Een kind kan de was doen. 1 plus 1 is 2. Dus 2 gratis producten alstublieft. 0800-1121. Tofik. Ja, salam alaikum. Hi. Ja. Goeienacht. Goeie moment. Goeie aanwezige moment. Dat is misschien beter, hè? Ja, dan moet ik even op de tongval oefenen. Maar ik ga nu goeienacht zeggen. Gewoon eventjes om Frans te willen te zijn. Dus, we gunnen het Frans. We houden het goeienacht. Is ook zo, ja. Maar voor de sfeer vind ik het eigenlijk wel leuker. Is mooi. Nacht. Is ook klinkt met de donkere sferen. Ja. Heeft het wat. Dus zijn charme moeten we houden. Oké, goeienacht. Arabisch salam alaikum. Dat kan 24/7 genoemd worden als groet. Maar dat terzijde. Ja. Een ton. Ja. Ja, dat komt van de overheerlijke goede oude tijdperk van de gulden, natuurlijk. Ja. En de eenheid van een gulden kon een ton genoemd worden. Dus zo ook het gewicht. De eenheid van de gulden kon een ton genoemd worden? Ja, dus 100.000 gulden is een ton, was een ton. Ja. Toch? Ja. Nou, en zo het gewicht ook 1 gram... is 1 gram. 100.000 gram is een ton. Ja, maar wat is dan... Waarom werd dat dan een ton? Waarom noemden we 100.000 een ton? Dat is afgeleid uit de... dat is ergens 18 nog wat, ja. Volgens mij. Ja. Toen werd de gulden in gewicht... Werd dat veranderd? Ja, dat heeft Elie ook verteld. En dat woog dus toen 1000 kilogram. Ja, en dat werd dan genoemd. En er waren dus blijkbaar bedenkers in die tijd... die dat een leuke naam vonden, om dat dan ton te noemen. Dat overeenkwam met 100.000 gulden. Maar heb je dan niet... En dat is sindsdien daarbij gebleven en daarvan afgeleid. Tot en met het gewicht in eenheid uit te drukken, ook in ton. Maar deden ze het niet gewoon in een ton? Ze hielden wel van heel veel tonnen overzees. Ja, maar ik zie zo van die schepen voor me... waarvan die tonnen werden afgerold. En daar kunnen denk ik precies 100.000 guldens in. Kijk, dat zijn goede verhalen voor... Ja, om zelf te verzinnen. Om zelf te verzinnen. Dan zie ik Oost-Indische... met de Oost-Indische wateren vormen. De VOC-mentaliteit. Zie ik al die gebeuren van de VOC en gezomen door. Ja, ik denk dat als ik het nou zelf op Wikipedia zet... dat het dan misschien vanzelf waar wordt. Nou ja, kijk, tegenwoordig kun je alles op Wikipedia zetten... en dan is je eigen waarheid een toegevoegde waarheid. Het is niet helemaal waar, hoor. Het wordt wel gecontroleerd trouwens. Ze worden heel boos als je de dingen opzet die niet waar zijn... weet ik uit de betrouwbare bron. Ja, maar door wie wordt het gecontroleerd? Nou, door de beheerders. Je hebt de hele strenge beheerders bij Wikipedia. Je kunt niet zomaar erop zetten wat je zelf wil. Ja, maar dat is even gechargeerd. Uiteindelijk kun je wel erop zetten wat je wil. Als er een beetje mee zit en je hebt een beheerder die aan jouw kant zit, wil ik maar zeggen. Ja. Dan kun je erop zetten wat je wilt. Nee, maar dat is niet waar. Want die beheerders als één beheerder een andere beheerder betrapt op dat die dingen erop zet die niet waar zijn, dan krijg je echt Wikipedia onderlinge ruzie. En die lui zijn echt streng, hoor. Ja, maar weet je waar ik eigenlijk heen wil gaan? Wie kent de absolute waarheid? Wie heeft de waarheid in pacht en de wijsheid in pacht? Om te stellen dat zijn waarheid de absolute waarheid is. En dus er zit altijd een marge in, er zit altijd een verschil in. Maar misschien moet dat ook zo blijven. Het mooie op Wikipedia is dat er alleen maar feiten op staan en geen interpretaties of meningen of... Dat willen we graag geloven, wat jij zegt. Oh. Ja, wie bepaalt die feiten? Vanuit welke bronnen daar weer van? Ja, maar dat is het. Ja, nou ja. Wat zijn feiten? Dat is een hele mooie discussie. Helemaal niet. Jawel. Nee. Dat is een mooie discussie. Wat zijn feiten? Feiten, dat is bedoeld om je gerust te stellen op een bepaalde waarheid. Ik vind het heel filosofisch om te zeggen dat er geen waarheid bestaat. Maar we hebben toch wel een soort duidelijke afbakening van dingen die waar zijn en dingen die niet waar zijn. Ik denk dat je een discussie hebt en blijft hebben over wat nou precies een interpretatie is van de waarheid. En die interpretatie die kan verschillen. Maar Tovik, als ik nu zeg ik heet Astrid... Ja. Dan kun je er lang of kort aan tornen, maar dat is gewoon de waarheid als een koe. Nou, dan is dat jouw waarheid, toch? Als jij maar ook bij jou toch? Is er iemand die eraan twijfelt? Nee, maar nee, dat hoeft geen discussie. Je hoeft niet per se een discussie te voeren om maar een discussie te willen voeren. Nee. Je mag het ook gewoon betrekkelijk houden en het heel simpel houden. En als jouw waarheid jouw naam is, dan is dat jouw discussie. En dan laten we het erbij. Maar als je naar de geschiedenis wilt kijken, en dat is iets anders dan een naam. Ja. De geschiedenis is iets heel anders dan een hele andere discussie dan een naam. Dan denk ik dat je niet zo 1, 2, 3 een bepaalde waarheid moet accepteren zomaar voor lief. Dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Ik vind wel, er gebeurt echt iets met me als jij zegt... Als ik zeg, Astrid is mijn naam en dat is de waarheid... en jij zegt, dat is dan jouw waarheid en dat laten we zo. Ik merk dat ik er helemaal kriegel van word. Oké, dat vind ik interessant. Ja, ik want ook. Ik ga dat een keer gebruiken bij iemand. Gewoon om iemand helemaal gek te maken. Als iemand dan zegt, 1 plus 1 is 2, dan zeg ik, ja, dat is jouw waarheid. En dat als jij dat wil geloven, dan laten we dat zo. Maar dat vond ik een typische... variant van waar wij het eigenlijk over hebben. 1 plus 1 is 2. Ja. En hoe interpreteer je dat? Ja, en als je daar een discussie wil van maken... Ja, dan heb je ergens een punt. En dan is het aan de andere partij om daar zeg maar in overeenstemmen die afdeling. Ja. Ja. Ja. Maar jij bent dus iemand die niet zo makkelijk met de feiten of met de waarheid in overeenstemming komt. Maar je bent wel. Je vaart je eigen koers. Ik heb mijn hele goede stelling. Ik heb mijzelf afgeleerd om zomaar mee te gaan met de massastroom. Ja. Die beweert dat één bepaalde waarheid de enige waarheid is. Ja. En dat ik dat zomaar voor lief moet nemen en niet zelf gaan nadenken in hoeverre mijn verstand mij kan laten nadenken over een andere vorm van de waarheid. Wat heerlijk. Dat je dan op een verjaardag zit en dat iemand langskomt en die zegt dan hallo, ik ben Ans. En dat je dan terug zegt, ik heb mezelf aangeleerd om niet zomaar met de massa mee te lopen en alles voor waar aan te nemen. Maar als dit jouw waarheid is, Ans, dan... Ik denk eerder dat jij op verjaardagen zeg maar die toespeling leuk zou vinden. En dan moet je dat vooral doen. Ik hoor aan je dat je dat leuk zou vinden om op die manier met mensen te grappen en te dollen. Moet je dat vooral doen. Het wordt geen saaie avond. Dan wordt het geen saaie avond, precies. En dan de kinderen een spel van maken zelfs. Hè? Vergeet dat niet. Dat is ook een spelletje. Oh, jeetje. Nou, ik ga dit even tot me door laten drinken. Dank je wel in ieder geval, Tovik. Ja, nou, alsjeblieft. Zeg je namens. Ja, doeg. Oké, dan. Hoi, hoi. Doeg. Goeienacht. Pieter. Ja. Goedemorgen. Goeienacht, Pieter. Ja, goedemorgen. Zeg het dus. Ja, ik kom net uit Duitsland en dan praten ze al vanaf 12 uur al over morgen. Dus, ja, wat jij wil, Pieter. Ja, nou, in ieder geval, ik zal het even kort houden over de Joden en de Palestijnen. Oh ja, ja, ja. Leg het even uit, Pieter. Ja, maar het is een heel lang verhaal, maar even zo kort mogelijk. Ja. Het was al in de tijd van Mozes. Die had 12 kinderen. En die kregen alle... ieder kind kreeg zijn deel. Hè, Judea, Benjamin, noem maar op. En de loop der tijden is een volk, de Joden, eigenlijk verstoten uit Israël. De Romeinen, noem maar op, het hele rattenplan. En tot aan het jaar nul dat Jezus daar rondliep, was het al onder de Romeinen. En later is er dus weer een invasie geweest daar. En toen zijn alle Joden op de vlucht gegaan. En tot aan einde van de Tweede Wereldoorlog was Israël onder toeziende ook van Engeland. Engeland was toen eigenlijk de baas erover. En toen Amerika en Engeland besloten van we geven het land weer terug aan de Joden. Ondertussen was er dus een mengeling van Syriërs, Libanezen, Egyptenaren, noem maar op. Van omringende landen waren de mensen dus eigenlijk ook in het land getrokken, die zich nu Palestijnen noemen. Eigenlijk zijn er geen Palestijnen, die bestaan niet meer. We zijn dus eigenlijk omwonenden die dus daar komen wonen zijn, want Engeland had de naam eigenlijk gegeven van Palestina. In ieder geval, de Joden hadden het stuk land weer teruggekregen, maar die mensen pikten dat niet van, ja, wij zijn eigenlijk de baas van het land. Maar ja, officieel de Joden. Er zijn nog zoveel dingen, nog bewijsstukken van. En noem maar een stuk muur nog van de tempel, die in de tijd van David is gebouwd, noem maar op. Maar die mensen die willen gewoon hebben dat dus de Joden weer uit dat land uittrekt, weg daaruit dat gebied. Ja, en de Joden die komen nu van alle werelddelen, gaan ze weer naar Israël toe. Mm-hmm. De bevolking wordt steeds groter met de Joden. En mm-hmm. ja, dat krijgt op een gegeven moment wrijving. Ook een feit is, deze mensen die zich dus nu Palestijnen noemen, die gaan dus ook de Joden dus treiteren. Bijvoorbeeld... Een woningcoöperatie heeft zo'n torenflat en er komen van die Palestijnen in te wonen. En die gaan op een gegeven moment geen huur meer betalen. Nou, dan worden ze de huis uitgezet. Nou, dan wordt dus weer gezegd van, ja, moet je luisteren. De Joden zitten, Israëlieten, Joden, die zitten dus die nederzettingen weer de Palestijnen uit te jagen. Ze zoeken gantjes eigenlijk uit. En ja, op dit moment wordt de NOS ook wel een beetje een verkeerd beeld gegeven. Ik moet wel zeggen, de laatste paar dagen geven ze wel dan een klein beetje beeld. Want op één avond meer dan 1500 raketten aan de ene kant en dan 3 raketten aan de andere kant. Dan wegen die 3 raketten van de Israëlieten wegen zwaarder als die 1500 van de Hamas-bende. Oh. Dus, maar ja. Dat is eigenlijk kort het verhaal. Het is een leuke poging, Pieter. Maar het wordt, ik vraag me af of Corrie nu het hele conflict een beetje op de netvlies heeft. Het conflict is eigenlijk die mensen die dus in de loop der jaren... voordat dus weer teruggegeven werd aan de Joden... Mm-hmm. Die daar komen wonen zijn weer in Israël... Of die daar komen wonen in Israël, die willen gewoon hebben dat dus de Joden weer uittrekt uit Israël. Ja. Die hebben eigenlijk niks te zoeken, terwijl het eigenlijk eigendom is. Van, ja, het is natuurlijk maar net hoe ver je teruggaat en wanneer land van iemand is. Maar en het is... Het is een leuke poging om het zo, zeg maar, helemaal binnen die landsgrenzen uit te leggen. Wat ik realiseer me nu dat je het op die manier wel eenvoudiger maakt, inderdaad, voor mensen die het conflict niet volgen. Want er komen natuurlijk ook nog heel veel internationale en buitenlandse bemoeienissen bij kijken. Enorm veel. Ja, dus het is heel lastig. Maar je moet eigenlijk zo bekijken van er is bijvoorbeeld een. Bijvoorbeeld 50 jaar geleden bij opa en oma is er een schilderij gestolen. En je komt er dus nu achter, die schilderij die hangt bij die en die mensen. Ja. Nou, die mensen zeggen, ja, maar moet luisteren, die hangt al 20, 30 jaar bij ons al in de familie aan de muur. Ja. En dat is ons eigendom. Ja. Die hebben wij toen eens een keer gekocht van iemand. Nou, van wie is nou die schilderij? Als je nou bewijsstukken hebt dat die dus van jou opa en oma is geweest, ja, van wie is die dan? Ja. Zo moet je dat bekijken. Ja, nou, deze vergelijking gaat een beetje scheef. Maar ik laat hem even zo, want dan kan Corrie er eigen conclusies trekken. En ik heb het gevoel dat er nog wel iemand over belt. Nou. Ik hoop het. Ja, maar dankjewel Pieter voor de poging. Goed. Ja. Goeienacht. Hoi, dag Pieter. Hoi. Dag. Ja, dat is altijd het probleem. Want als je het probleem beschouwt van de ene kant, dan zegt de andere kant, ja, maar zo zit het niet. En andersom is het precies hetzelfde. Dat is natuurlijk wel een probleem met dat hele conflict. Bert? Ja, hallo, met Bert. Dag Bert. Ik heb ook een antwoord op die vraag over Israël en de Palestijnen. Ja. Kijk, als je ergens in gelooft, zelf op een geloof in een God, dan is dit meer, dan is het zeg maar ongeveer 2500 jaar geleden, is dit al voorspeld wat er nu gaat gebeuren. Oh. Dat is al voorspeld. Er staat, ik maak van Jeruzalem een beker wijn, waarvan de volken rondom beneveld zullen raken. Oh ja. Zij zullen Jeruzalem belegeren en ook de overige steden van Judea. Nou, er worden ook bommen gegooid op Tel Aviv en dat soort dingen en zo. Ja, ja. Nou, en dan zal de ganse aarde zal zich gaan bemoeien. Er staat in Zacharia 12. De ganse aarde zal zich gaan bemoeien met de status van Jeruzalem. Dat is 2500 jaar geleden afgeschreven. Ja. Ja. De ganse aarde bemoeit zich daarmee, toch? Zondag hebben ze een conferentie in de Verenigde Naties over deze gebeurtenissen in Jeruzalem. Maar daar is het begonnen, die gedonden nu. Daar is het begonnen. Nou, de Verenigde Naties is volgens mij zo'n beetje alle volkeren van de aarde, toch? Maar wat een beetje lastig is... kijk, want ik kan het wel volgen waar jij naartoe wil. Maar Corrie, die wil gewoon heel graag in de basis graag weten wat nou de oorsprong van het Midden-Oosten-conflict is. En iedereen begint Daar zit een gedeelte in van wat die vorige spreker zei. Ja. Dat klopt. Maar ik geloof dat deze uitzetting die gaat om een kobakte van 150 jaar oud. De Joden zouden 150 jaar geleden hebben gekocht. Mm-hmm. En toen konden ze er niet in, toen zouden de Palestijnen erin gegaan zijn. En nu komen ze weer terug van die 150-jarige oude akte. Ja. Oké, okay. Nou, en dat draait zich allemaal in Jeruzalem. Mm-hmm. Nou, en maar misschien is het een hele simpele verklaring wel dat dit al vaststond dat dit moest gebeuren. Dus als Kobi vraagt van waarom gebeurt dit, dan zou je kunnen zeggen, ja, moet je goed luisteren, 2500 jaar geleden is het al voorspeld dat zou gaan gebeuren. Ja. Misschien is dat wel de simpelste verklaring van alles. Maar moet iets gebeuren omdat iemand 2500 jaar geleden iets wat erop leek heeft opgeschreven? Want het is natuurlijk een beetje, dat vind ik een beetje een naar idee. Van we moeten nu bommen en raketten gaan gooien, want 2500 jaar geleden heeft iemand het opgeschreven. Nee, want er zit, ik denk dat degene die de bommen en raketten gooien, ja, dat die sowieso niet geloven wat daar staat. Kijk, Israël is een land. Ja. Ik ben ook in Israël geweest en ik ben ook op die plekken geweest. Mm-hmm. Israël is een land wat in principe niet gelovig is. Israël is een zionistische staat, is geen gelovige staat. Officieel geen gelovige staat. Er zijn natuurlijk wel orthodoxe Joden die dat wel geloven. Maar op papier is het geen gelovige staat. De Palestijnen geloven dit ook niet. Ik geloof dit ook niet. Maar het is wel voorspeld. Dus die Palestijnen en die Israëli's die nu aan het vechten zijn, die hebben niet eerst in het boek gelezen en zeiden van, nou, het staat hier 12, het is nu mei 2021, we gaan het even ten uitvoer brengen. Ja, zo werkt het ook niet. Maar volgens mij moet, want het blijft veel te ingewikkeld. Ik weet niet of het mogelijk is, hoor, om gewoon in de basis uit te leggen wat er nou aan de hand is. Ja, dat zonder gaat dat je uitgaat. Nee, maar dan moet je helemaal niet uitgaan van voorkennis. En het probleem is dat mensen die het conflict begrijpen hebben zoveel voorkennis dat ze het niet meer kunnen uitleggen aan iemand die bij wijze van spreken niet eens precies weet waar Israël ligt. Nou ja, ik vind het, dat is nog niet wel. Maar ik denk ook wat die vorige spreker gezegd heeft. Ik denk ook dat een hele simpele uitleg is. Het gaat gewoon om koopcontracten. En wie heeft de oudste rechten? En dan wil ik nog niet eens 2000 jaar geleden teruggaan toen de Joden uit Israël zijn verdreven. Mm. Het is 150 jaar geleden al gebeurd. Toen is er een koopcontract gesloten en daar schijnen nu mensen op terug te komen. En met wie is dat koopcontract dan gesloten? Voor zover ik ben, maar ik vanmiddag gehoord heb op de radio. Oh, je bedoelt met die huizen weer, ja. Ja, bij Humberto Tan. Ja. Zijn die koopcontracten gesloten met Joden 150 jaar geleden. Ja. Ja, het is. En dan is het heel simpel. Ga je er verder over nadenken, dan zou je kunnen zeggen, ja, hey jongens, dit is allemaal wel voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Dat is weer jouw kijk op de zaak. Maar het is best wel ingewikkeld. Ik blijf het nog even proberen. Of iemand gewoon, dus niet het conflict van nu, dus niet zeg maar die druppel die nu de emmer weer laat overlopen, maar het Midden-Oosten conflict of Israël-Palestina. Wie kan het uitleggen gewoon helemaal in de basis waarom het daar nu steeds misgaat? Waarom het steeds misgaat, dat is heel simpel. In principe vechten twee religies tegen elkaar. Nou, Joden of moslim. Ja. Nou. Ja, die vechten tegen elkaar. Die beroepen zich allebei op het feit dat ze afstammen van Abraham. Mm-hmm. Daar beroepen ze zich allebei op. Abraham is ooit ook in Jeruzalem geweest. Is daar geofferd. Mm-hmm. Daar beroepen zij zich op. Ja, maar ik wil zo graag. En ik wil het zelf niet proberen, ja, want ik weet nu al dat ik mijn vingers ga branden. Bert. Ja, nou ja, weet je wat het is? Je basiskennis is te groot. Dus iemand moet echt in Jip en Janneke taal uitleggen. Er is een land. waar vroeger Joden woonden, op een gegeven moment... Ja, ik durf niet goed, want ik ben gewoon altijd bang dat ik toch één partij beledig, omdat ik het in mijn eenvoud verkeerd uitleg. Maar laat ik het dan heel simpel uitleggen. Op een gegeven moment werd dat als het gebied beschouwd van, nou, daar kunnen de Joden gaan wonen na de oorlog. En gingen de Joden daar ook massaal heen. Maar inmiddels was dat land ook wel door de moslims uit de landen daaromheen en dat gebied zelf. Die dachten ook wel van, nou, dit is een mooi gebied met veel geschiedenis van ons volk. Dus wij willen hier ook wonen. En dat is gewoon de basis geweest, volgens mij. Ja. En waar het dan weer misging dat ze daar niet samen konden wonen, nou, dat mag iemand dan uitleggen. Omdat het, ja, in feite geef je het allemaal hetzelfde al. Ja, iedereen wilde toch weer hetzelfde stukje hebben. Iedereen wil weer hetzelfde stukje hebben. En het leuke is, en ik ga niet oordelen over deze zaak, want dat is natuurlijk rechtszaak, mijn contract is 150 jaar oud. Nou, dat zal mij de reden roesten. Maar als je nog verder leest in het boek waar ik net over had, dan staat er van, jullie zullen ooit terugkeren naar Israël. Jullie zullen ooit terugkeren naar Israël. Al die stammen. Maar dan worden jullie wel geacht, de Joden dan, jullie worden wel geacht om rekening te houden met de mensen die al die jaren daar gewoond hebben. En dat gebeurt momenteel niet. Mm-hmm. De koppen zijn zo verhit. Maar hoe zou jij het vinden, weet je, als je wordt weggejaagd huis en je komt op een gegeven moment terug in je huis en daar woont in dat geval iemand anders die ook denk dat het zijn huis is. Ja, dat is een heel moeilijk probleem. Ja. Dat is een heel moeilijk probleem. Daar kom je juist niet uit. Ik hoop die vraag een hele simpele uitleg. Corrie. Het lijkt me zo fijn als we gewoon nu om 4:58 met elkaar het hele Midden-Oosten conflict kunnen oplossen. Ja, het hele Midden-Oosten conflict is op te lossen. Als ze het doen, maar dat staat in het boek. En dat zal ook ooit een keer gaan gebeuren. Dat gaat ooit nog een keer gebeuren. Ja, maar waarom moet je doen wat er in een boek staat waar je misschien zelf niet eens in gelooft, dat 2500 jaar oud is? Ja. Misschien leer je beter nadenken. Om te denken van, goh, als het nou 1500 jaar geleden voorspeld is dat er ook ruzie rondom die stad zou komen. Ja. En dat alle volken van de wereld zich daarmee gaan bemoeien. En morgenmiddag is het zonnemiddag. En dan gaat de Verenigde Naties een uitspraak over doen. Ja. Morgenmiddag. Dan vind ik nu... Stel, ik vind nu bij jou in de kelder een document waarin staat dat een document van 2000 jaar geleden, kan natuurlijk allemaal niet, waarin staat dat in 2021 iemand in het huis woont die eruit moet. Dan zeg je ook, nou ja, daar staat, dan ga ik wel. Nee, dan zal ik ook niet 1, 2, 3 gaan. Nee, precies. Daarom heb je ook een rechtbank. Daarom heb je ook een rechtbank die erover moet beslissen. Ja, maar dan krijg je dus weer het probleem, welke rechtbank? Dan kun je in hoger beroep gaan. En dus noods ga je naar de... Zullen we rechtbank bij de Verenigde Naties zijn? Ik vind het heel moeilijk, want ik ben altijd... Je hebt volkomen gelijk. Ja. Je hebt volkomen gelijk. Het is van één kant heel moeilijk en het is van één kant heel gemakkelijk. Ja, nou ja, van één kant is het heel gemakkelijk dat dit voorspelt. Maar hoe leggen we het Corrie uit? Dat is een beetje... Maar goed, we hebben het geprobeerd, Bert. Jij denkt nog steeds, ik ben eruit. Nou, we hebben allemaal gehoord wat je zei. Ik ben daar niet uit. Want ik ben het ook met jou eens. Het zal maar in mijn kelder gevonden worden, zeg maar. Ja. Daar ben ik ook blij. Ja, daar word ik ook niet vrolijk van. Ja, ik moet mijn mond houden. Want ik zie ook altijd de dingen te veel van twee kanten. Dus als ik het van de ene kant zie, Ik zie de dingen ook van twee kanten. Ja. En ik zie het probleem ook wel. Ik vertel net dat alle volken van de wereld gaan zich ermee bemoeien. Dat staat er geschreven. Maar er staat ook geschreven van de Joden moeten rekening houden met de vreemdelingen die al die jaren daar gewoond hebben. Dus dan moet je zeggen, oké, even voor dit probleem, even heel simpel. Dit koopcontract is 150 jaar geleden afgesloten. We gaan dit koopcontract doorvoeren. We doen het. Het staat op papier. Handtekeningen zijn gezet. Jullie gaan uit het huis, maar jullie krijgen wel een nieuw huis weer. Ja. Zo kun je het ook doen. Ja, ja, jullie nou, krijgen, maar er zijn zoveel aspecten, Bert. Ik wil het hier even bij laten. Ik denk het eenvoudige niet kan. Nee, nou dan heb je het in ieder geval goed geprobeerd. Dank je wel. Oké, dag Bert. Okay. En dat is het probleem, want ik denk al, ja maar dit dan en ja maar dat dan. En dan is het dus niet meer eenvoudig. Dus dat is best een hele ingewikkelde en dus ook mooie vraag geweest van Corrie. En Fred, of Bert heeft het mooi geprobeerd. Fred? Ja, nou dan zal ik het zelf maar kort en bondig houden. Oh, dat is dat fijn als mensen dat zelf al zeggen. Allereerst moet je de groeten hebben van Joring, als ik het goed uitspreek. Van wie? Van Radio 2. Die had ik net per ongeluk aan de lijn. Wie had je net aan de lijn? Ik verstond Joring. Van Radio Joeri 2. Misschien. Joeri. Ja, Joeri, ja. Oh, die zit Radio nu op Radio 2. 2 bij Martine, ja. Nee, oh, wat ik leuk. Ik belde twee keer... Je belde 0800-1122. Ja, dan krijg je Radio 2 in de lijn. Maar even kort en bondig, want we hebben er niets aan als het te lang duurt. Ja. Hospik. Ja. Het komt waarschijnlijk van Hospitaal Piketdienst. Oh, ja? Hospitaal Piketdienst. Oh, dat klinkt ook heel logisch. In de vroege jaren, ja. Ter velden, de militaire ter velden, moest alles kort en bondig, duidelijk benoemd worden. Ja. Dus ze hebben het waarschijnlijk afgekort naar Hospik. Want ja, in die tijd had je geen mobieltjes en dergelijke. Ja. Dus het is waarschijnlijk afkomstig van... Hospitaal Piketdienst. Oh, wat grappig. Ja, want ik krijg... Niet van het mannelijk geslachtsdeel. Nou, want in zoverre... Dat ontweek ik natuurlijk een beetje. Als het een vrouw was, hoe hadden ze het dan moeten noemen? Ja. Nou, het waren natuurlijk in die tijden voornamelijk mannen. Ja. Die in de oorlog natuurlijk eerste hulp verleenden. Maar ja. Ik krijg echt van heel veel mensen krijg ik appjes... dat het wel de uitdrukking pik is. Zoals je ook zegt, een kantoorpik. Ja. Dus dat het wel verwijst naar dat een wel, man. Ja, zo wordt het ook benoemd, hoor. Ja. Maar het komt hoogstwaarschijnlijk van Hospitaal Piketdienst. Want je hebt bij de politie officier van piket en noem maar op, en de brandweer. Dus dat zijn in een daadwerkelijke dienst in de oorlogstijd. Nee, dan moest het toch gewoon kort en bondig zijn. Ja, vandaar ja. ook dat je het internationale spellingsalfabet hebt. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Golf, Foxtrot enzovoorts. Dus het moest heel duidelijk zijn. Nee, dus als iemand bijvoorbeeld Hospik riep, dan moest het ook duidelijk zijn. Moest het niet verwarrend zijn met andere... Nee. In de Engelse gebruiken medic en Amerikanen. Ja, misschien dat het dan die uitgang dan... Ja. Ja, dat is ook een woord wat eigenlijk niet verwarrend kan zijn. Nee, ik kreeg ook nog iemand die zei hier, Wil Veenstra, die zei... Hospik is afgeleid van hospitaalkadet. Nou, dat geloof ik nou niet. Oké. Ja, ik heb zelf vroeger in dienst gezeten. Ja, dan krijg je dat weer. Hier zegt Gert, die zegt Hospik is een samentrekking... Maar dat is mijn vermoeden, hoor. Fred? Dus dat Fred? Gewoon... Fred, ja. Ik hou het kort. Nee, rustig aan. We hebben nog een minuut. Maar ik probeer iets voor te lezen. Gert, die zegt... Hospik is een samentrekking van hospitaal en pik, dus toch? En pik was dan de algemene benaming voor een man. Zoals we nu nog zeggen... Hey pik, zullen we een biertje pakken? En... Ja, maar dit is Burgoens, hè? Ja, ik hoop niet dat het in het wegen gebruikt wordt. Nee. Nou, ik vind het. Ik denk piketdienst, dat vind ik sowieso ook een hele nette uitleg. Daar hou ik van. Ja. En het klinkt heel logisch. En het moest inderdaad natuurlijk een kort piket, en duidelijk. Ik wil zeggen dat je dan in dienst bent, hè? Gewoon actief bent, zeg maar. Chris die zegt hospitaalsoldaat of gewondenverzorger van het Franse woord hospice. En pik in de slangbetekenis van man. Dus die zegt dat ook. Maar stel je voor dat het de vrouw was. Hoe zou je het dan moeten noemen? Hospitaalpoes. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. China heeft voor het eerst een ruimtevaartuig geland op Mars, melden staatsmedia op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Tianwen-1 landde rond 14:45 Nederlandse tijd. De Marslander heeft ook een karretje bij zich dat de Marsbodem gaat onderzoeken op sporen van leven. China is na de Verenigde Staten pas het tweede land dat een zachte landing op de rode planeet weet te maken. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook. De Arabische zender Al Jazeera en persbureau AP melden zeker 7 doden in Gaza-stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël ging vannacht het luchtalarm af. In 2 steden, niet ver van de Gazastrook, richten raketten aanzienlijke schade aan. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft van een aantal plekken het reisadvies veranderd. Reizen naar bijvoorbeeld Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen worden nu niet meer sterk afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat Nederlanders wel goed op de hoogte moeten blijven van de plaatselijke corona-ontwikkelingen. De koepelorganisatie voor GGD's wil dat een nieuw kabinet honderden miljoenen extra uittrekt voor publieke gezondheid. Dat geld moet ertoe leiden dat Nederland in de toekomst beter is voorbereid op infectieziekten. Dat zegt coronamanager Nicolette Richter van de GGD-koepel in Nieuwsuur. Met het geld kunnen de GGD's meer mensen aannemen met verstand van infectieziekten. En kan er een crisisorganisatie komen tussen het ministerie van Volksgezondheid en de regionale GGD's. Het weer, eerst droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het zuiden buien, lokaal met onweer. Voor de buien uit wordt het 14 tot 16 graden. Zondag ook wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121. Het is het telefoonnummer dat je kunt bellen. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. En met de Israël-discussies het afgelopen uur ben ik bang dat er toch nog een hoop mensen daar even iets over kwijt willen. We blijven er natuurlijk niet een uur over praten. Maar je mag me ook mailen, hoor. Misschien gewoon om mij nog ietsje wijzer te maken. Doe dat vooral via nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt je op Twitter melden en ook op Facebook. En je kunt natuurlijk appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis en voor niks, net als het telefoonnummer 0800-1121. En je kunt komen chatten via www.nporadio1.nl en dan een schuinstreepje en dan Nachtzuster. Daar kun je de chat aanklikken en dan krijg je een venstertje waar je alle mensen die nu op de chat zitten kunt begroeten. Nog een hoop vragen heb ik openstaan en dat is fijn, want we hebben nog 57 minuten te gaan. Waarom is eigenlijk 100.000 gulden of 100.000 euro een ton? En waarom is 1000 kilo een ton? Waarom heet dat een ton? 0800-1121. We weten inmiddels dat dat te maken had met dat 100.000 guldens 1000 kilo woog. Ja, zo zeg ik het goed. Wogen. Ja, dus maar waarom werd het dan een ton genoemd? 0800-1121. Richard die vraagt zich af waarom snelheidscontroles altijd zo zichtbaar zijn. Want als je onzichtbaar controleert, dan remmen de mensen niet opeens heel hard om voor dat kleine stukje waar ze dan wel goed rijden. Johan die wil graag weten wanneer eigenlijk die 15 coupletten van het Wilhelmus worden gezongen. Bij welke gelegenheid hoor je ze alle 15 nog? Dennis vraagt zich af waarom er wordt neergekeken op dialectmuziek. En Freek wil weten waarom de uitzendingen van bijvoorbeeld Dallas en Dynasty in Nederland 50 minuten duren en op de Duitse televisie 45 minuten. Waar zijn dan die 5 minuten gebleven? Gerard die wil weten waarom als hij tomatensaus kookt dat zo'n soort van gaat ontploffen. Als een soort bolletjes die ploffen ontstaan daarin. 0800-1121. Nico die wil weten waarom als ergens staat 1 plus 1 gratis, je niet 1 plus 1 is 2, dus 2 gratis producten mee mag nemen. Corrie wilde het Midden-Oosten-conflict graag in hele simpele Jip en Janneke taal uitgelegd krijgen. Maar dat is vrij lastig om samen te vatten, merken we al. En Karel, die vraag die is ook nog steeds niet beantwoord. Die vraagt zich af of ons Nederland, ons koningshuis zich eigenlijk wel Nederlands mag noemen. Want van oorsprong waren de koningen van Nederland helemaal geen Nederlanders. Dus mag dat eigenlijk wel? Is ons koningshuis eigenlijk wel Nederlands? 0800-1121. Nou ook weer. Oh, dat had ik even op moeten zoeken. Jason Weaver heet hij volgens mij, die jongen die dit liedje zingt. In de musical The Lion King natuurlijk. I just can't wait to be king. 0800-1121 is het telefoonnummer. Hier in de studio, je kunt me bellen, je kunt me appen, je kunt me met me chatten, je kunt met me twitteren, je kunt met me Facebooken, is dat Nederlands? En je kunt me mailen, het kan allemaal. 0800-1121 is het snelste. En ik zal nog even een crypto doen voordat ik het vergeet. Een cryptogram voor vannacht, waarmee je weer een prijs kunt winnen waarvan ik nooit weet wat het is. De crypto of het cryptogram van vannacht luidt als volgt. De hoogste temperaturen. De hoogste temperaturen. 0800-1121. Geef mij door welk woord van 6 letters ik zoek. En misschien spreek ik je dan zo dadelijk. Lies? Ja, dag. Hallo. Goedenacht, Astrid. Goedenacht, Lies. Want het is nog nacht. Ja. Goed, de vraag van bakker Johan, hè? Wilhelmus. Ja, wanneer worden we, getrakteerd op alle... Is nog nooit gebeurd. Oh. Nog nooit? Niet bekend dat het ooit gebeurd is dat alle 15 coupletten achter elkaar gezongen zijn. Nou, het is wel eens gezongen. We moesten het op school allemaal zingen. De eerste en de zesde, maar niet alle 15 achter elkaar. Wij moesten ze alle 15 echt zingen waar? Van mevrouw Hin. Jeetje, we moesten ze ook alle 15 opschrijven. Nou, ik denk dat ik ouder ben, maar ik heb het nooit meegemaakt. Nee. Ik wilde verder nog toevoegen dat het je wou nog toevoegen, ja? Ja, ik wou nog toevoegen dat het een acostricon is. Een wie? Een acostricon. Kun je met de letters van het begin een woord maken? Dus ja. Elke van de 15 letters, elke eerste letter staat Willem van Nassau. Oh, met een V op het eind. Ja. En dat het begonnen is als een geuzenlied. En dat het jarenlang geen officieel volkslied is geweest. Mm-hmm. En dat zo in begin 1800, ik weet niet meer precies wanneer, er wat problemen waren. En toen hebben ze bedacht dat het lied van Tolles, hoe heet het ook alweer, Wier Nederlands Bloed, het Nederlands volkslied mocht worden. Omdat men vond een beetje dat het te protestant was, het Wilhelmus. Ja. Maar men vond vervolgens dat het lied van Tollens te deftig was. Oké, en toen werd het weer het Wilhelmus. En het werd weer het Wilhelmus. En dat is het verhaal. Ja. Maar je bedoelt dus te zeggen, want het is natuurlijk wel eens door iemand 15 coupletten gezongen. Maar jij bedoelt te zeggen, er zijn geen officiële gelegenheden waarin dat weer helemaal... Nee. Wat jammer eigenlijk. Moeten we daar niet gewoon een... Nou, dan denk ik ook wel een beetje, als je het echt goed wil zingen, dat het oud-Nederlands is en dat... Onze jeugd van tegenwoordig zit te denken van... die krabt zich een beetje achter de oren. We worden ook een beetje in de war van... ben ik van Duitse bloed en dat soort dingen, hè? Dat is, heeft zijn betekenis, is een beetje verschoven door de jaren heen. Ja, dat begrijpt de jeugd niet meer. Terwijl het natuurlijk heel duidelijk is wat Duitse bloed is. Maar goed, ik wou het kort houden, want ik had al lang genoeg gewacht. je wil het anderen niet aandoen. nee, dat niet zozeer. Maar als mensen ook zo lang zitten te wachten... ik wou bakker Johan even een plezier doen om... mijn antwoord te geven. Nou, dat stellen we bakker Johan en ik beide zeer op prijs. Dankjewel, Lies. Oké, prettig uitzending. Doeg, hetzelfde. Goeienacht. Frank? Yo! Hoi! Hoi! Hallo, Frank. Hi. Hi. Ten eerste even een compliment voor je jurkje wat je aan hebt vanavond. Want dat is echt zo super lekker zomers en zo lekker vrolijk. En daar worden mensen gewoon blij van. Heb je de webcam aanstaan? Ja, wat denk je? Natuurlijk. Ja, zal ik je wat vertellen, Frank? Nou? Ik heb dit jurkje zelf gemaakt. Oh, meen je dat nou? Ja, ik ben er ook heel trots op. Want er zit een rits in, dus dat viel niet mee. Nee, dat precies. Maar dat ging dus mijn vraag eigenlijk wel een beetje over. Want Martin en oftewel Bagheera voor de chatters. Die zijn al de hele avond erover bezig. wij willen gewoon graag dat daar een mannelijk model voor komt. Oh, wat een goed idee. Ja, ik heb toevallig, want mijn buurvrouw wilde ook iets van deze stof. Dus ik heb het toevallig net gezocht. Anders had ik zo even wat voor jullie in elkaar kunnen stikken. Maar die stof is niet meer te krijgen. Ah, dat meen je niet. Ja, ik heb hem echt overal gezocht. Want voor de buurvrouw net. Dus, mag ik dan een oproep doen aan alle stoffenleveranciers in Nederland... om toch die stof weer in... In de handel te nemen. Ja. Het is even voor de mensen die niet de webcam kijken, maar de radio luisteren. Het is okergele tricot met zwarte kattenkopjes erop. Mm-hmm. Ja, dus als mensen dat nog ergens weten te krijgen... dan houd ik me van harte aanbevolen, want dan kan ik t-shirts maken voor Frank en Bagheera. Ja, heel graag. Want ik wou wel vragen van waar kan ik ze kopen, weet je wel. Ja. En, als ik de stof nog weer kan vinden, dan wat voor maat moet je hebben, Frank? Nou, graag een XL'tje. Ja, dat kan ik wel. En ik weet niet of... Bagheera moet een esje. Een esje? Ja, dat is een slanke den, hoor. Ja. Ja. Ik geloof je direct, hoor. We gaan op zoek, Frank. Dank je wel. Heel graag, dank je wel. Fijne nacht. Hoi. Je kunt de chat trouwens vinden op nporadio1.nl/nachtzuster. Daar zitten altijd mensen met elkaar via de computer gezellig te kletsen. Onder andere dus over mijn jurk, maar ook over de inhoud van deze uitzending. Martine. Nachtzuster. Dag, Martine. Dat is lang geleden. Oh, sorry, ik hou het nooit bij, maar ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ik ook. Nu al, ik weet niet wat je gaat zeggen, maar ik ben nu al blij. Ja. Nou, ik slaap meestal 's nachts, maar ik ben vannacht om 2:15 uit bed gevallen. Oh, fijn. Ja, dat is een hele consternatie, maar nu ben ik tenminste wakker om weer eens een vraag te stellen. Maar je hebt je niet bezeerd, hè? Ja, ik heb het wel bezeerd. Oh, maar echt? Ik heb geen bloedingen en zo. En, nou... Ja, ik heb de hap 2 keer gebeld en er is niks verzorgelijks aan. En ik kom alleen de slaap niet meer vat. Dus dat ik eens probeer de nacht tussen te bellen. Nou goed, dan gaan we even rustig praten. Dan zakt het ook allemaal een beetje. Oh, dankjewel. Hey, ja. Fijn. Vertel het dus. Ik heb niet de vraag zelf van het probleem van de Palestijnen en de Israëli's gehoord. Dus, maar het is de schuld... om dat woord maar te gebruiken, van de Engelsen. Ja. Die hebben in 1948 de staat Israël opgericht... om Israël, dat volk, ook een eigen land te geven. Mm-hmm. En toen zijn er dus tienduizenden, honderdduizenden Palestijnen... weggedreven uit hun huizen. Ja. En die hebben dan nu nog stukjes waar steeds weer nieuwe Israëlische bezettingen op worden gemaakt, enzovoort, enzovoort. Maar ik weet niet wat ik ervan moet vinden en ik kan er ook niet meer over vertellen, maar dit is wat ik weet. Ja, volgens mij, weet je wat het is? Dat heb ik nu al een paar keer gezegd, maar ik doe het nog een keer. Ik vind het dus heel moeilijk... om iets te zeggen zonder dat je één kant boos maakt of beledigt. Want het is gewoon echt een super lastig probleem. Maar wat jij zegt, klopt wel. Het is allemaal super goed bedoeld na de oorlog gezegd van... nou, we maken een thuis. Laten we dat dan in het land doen waar zij hun wortels hebben liggen... en waar ze qua geloof ook heel graag willen wonen. Ja. En de mensen die daar wonen, dat is gewoon onderschat... Dat niet heel makkelijk ging mixen. En er waren nog het is vruchtbaar gebied. En enorm veel belangen in het buitenland. Waarbij het ook al niet... Het is vruchtbaar gemaakt door de Israëli's. Precies, die hebben dan ook wel een beetje zoiets van... nou, dan hebben we daar een mooie moestuin gebouwd. Ja, precies, en dan gaan jullie daar de aardbeien van plukken... Ja. om het maar een beetje te simpel te zeggen. Ja, ik snap wat je doet. Maar ik belde eigenlijk met een vraag. Oh, nou ga je gang. Dank je. Ja. Mijn vraag is, moet ik even kijken of ik het duidelijk kan zeggen. Je hebt die christelijke feestdagen allemaal. De kerstmis en dan Pasen en dan carnaval. En nou, noem de hele reuze. Christelijke feestdagen, carnaval, ja. Dat hoort, ja, maar goed. Ja, je hebt gelijk, Ik weet niet, ik kan het maar niet onthouden... en ik hoop dat iemand het mij kan uitleggen... zodat ik het wel kan onthouden. Want... Pasen valt steeds op een ander weekend in de lente. Ja. En ik heb zo de klepen horen luiden van dat was het... dat heeft te maken met de eerste volle maan na 21 februari of zo. Ik zeg maar wat. Ja. Maar dat is mijn vraag. En waarmee heeft het precies te maken? Want dus hoe wordt de datum van Pasen bepaald? Pasen vastgesteld, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En dus ook van carnaval. Want dat is een oud-katholiek feest. En de 11e van de 11e is natuurlijk de Sint Maarten. Dat is de beschermheilige van de zotten. Dus ik ben erg trots op mijn naam, want ik ben dan Martine. Oh, je bent Sint Martine. Ja. Sint Martine. Ja. Maar 11 november, dat is... Boven de grote rivieren Sint Maarten gaan ze de huis rond met Sint Maarten. Sint Maarten geeft mij een nieuwe hoed. November is de dag. Ja, dat is ook zoiets. Maar, ja. Maar beneden de grote rivieren wordt op 11 december Prins Carnaval gekozen. Ja, het gekke getal, hè? De 11e. Ja, het is zo. Ik vind het allemaal zo wonderlijk. Maar dat Pasen zit me echt dwars. Okay. Dat het niet gewoon altijd 15 april is of zo, noem maar wat. Ja, voor het gemak. Ja, ja voor het gemak. Ja. Ja, nee, dat is nooit. Dit is echt niet handig. Maar er is geloof ik wel inderdaad een verklaring voor. Dat weet iemand vast wel even uit te leggen. Ja, dat hoop ik van harte. Nou, dan zeg ik gewoon weer 0800-1121. En dan denk ik dat het wel gaat lukken. Ja, maar dan zeg je ook weer goedenacht, zuster. Goedenacht, Martine. Dankjewel. Saskia. Dag Astrid, goeienacht. Hallo. Ook weer over Israël en Palestina. Nou, doe je best. Ik heb ook geen mening, want het is veel te ingewikkeld en vooral emotioneel, zo verdrietig voor iedereen. Ja. Maar ik raad die lieve mevrouw aan, Corrie, om naar het Jeugdjournaal daarom te kijken. Oh, maar dat is een goed idee. Want daar wordt geprobeerd om eenvoudig, en dat is dus wat anders dan dom, om eenvoudig uit te leggen, en er wordt ontzettend hard over nagedacht, wat precies er aan de hand is. Ja, en dat doen ze ook altijd zo fijn, eventjes terug naar de basis. Want ik heb nu ook de hele dag weer, ook om de, ik ben een beetje bovenmatig geïnteresseerd in deze kwestie. Ja, ik ook. Ja, maar dan is het, dan hoor je altijd inderdaad alleen de laatste gebeurtenis, terwijl ze bij het Jeugdjournaal altijd weer even teruggaan naar de basis. Ja. En soms is het wel inderdaad heel simpel. En ook weer niet te heftig allemaal. Nee, precies. Nou, ik vind het wat een ontzettend goede suggestie, Saskia. Dank je wel. Ja, het Jeugdjournaal doet sowieso altijd erg hun best. Ja. Veel oudere mensen kijken er daarom ook naar. En eigenlijk wel. En veel mensen als ik. Een beetje die simpelheid nog wel nodig hebben af en toe. Ja. Ja. Ja. Ja, want het is allemaal soms ook te veel, al dat wereldnieuws. En dan nog wat over die Piccalilli, iets heel anders. misschien dat die meneer naar een goede visboer kan gaan, want daar hebben ze vaak hele zuivere producten. Echt waar? Ja, vis. Ja? Maar er zit toch geen vis in Piccalilli? Nee, maar ze hebben bijvoorbeeld ook hele zuivere augurken, al dat soort zaken. Ze verkopen ook allemaal van die dikke augurken bij de visboer. Waarom verkopen ze dikke augurken? Nou, bij ons ook in de Zaanstad vroeger hadden ze altijd zo'n hele grote pot met. Waarom? Wat hebben de augurken voor op de haring? Ja, maar ik denk dat misschien vis en zuur ook bij elkaar werd gegeten. Ja. Oh, wat grappig. Ja, nooit meer over nagedacht. Maar ja. Ja, misschien dat we daar iets hebben. Ja, misschien dat ze daar inderdaad de Piccadilly zonder toegevoegde zoetstoffen hebben. Ja, dankjewel. Nou, jij veel succes in ieder geval. Ik doe mijn best. Oké, dag. Dag, dag maar. Dag, dag Saskia. Dag. 0800-1121. Om 9:55 komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:50 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken. Alle kleuren worden rood. Oh, doe het, zegt ze. En ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken. Alle kleuren worden rood. Om 3:15 liggen we samen in haar bad. We stoeien het water en we pletsen alles nat. Laten ons lekker zakken in het heerlijk hete sop en we zoeken onder water waar een zoekgraat stopt. Zeep, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze was mijn vuile haren, ze lacht zich bijna dood. Zeep, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze was mijn vuile haren, ze lacht zich bijna dood. Om 16:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar we zullen het nog eens doen. Om 16:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Oeh, schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach, idioot. Schat, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach, idioot. Of kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus lees nog wat. In dat lekkere bed. Bert de Koning, Evelien, dat zo mooi begint met suiker, zegt ze. 0800-1121 is het telefoonnummer. En je kunt nog meepraten in deze uitzending, want ik heb nog vragen openstaan. Nog steeds die vragen uit het begin van het programma. Waarom heet eigenlijk 100.000 euro een ton? Nou, het is vernoemd naar het gewicht van 100.000 gulden. Maar het gewicht, 1000 kilo, ja, dus 100.000 kilogram, dat is dan weer een ton. Maar waarom heet het nou een ton? Wat heeft die ton ermee te maken? 0800-1121. Waarom zijn snelheidscontroles niet onzichtbaar? Want dan zouden ze een veel eerlijker beeld geven van de mensen die te snel rijden. Even kijken. Dennis die wil graag weten waarom mensen neer lijken te kijken op dialectmuziek. 0800-1121. Freek valt het op dat als hij bijvoorbeeld Dynasty kijkt op de Nederlandse televisie, dan duurt een aflevering 50 minuten. Kijkt hij diezelfde aflevering op de Duitse televisie, of kijkt hij in de gids hoe lang die duurt, dan is het 45 minuten. Dus waar blijven die 5 minuten bij de Duitsers? 0800-1121. Gerard die valt het op dat als hij gerechten kookt, zoals bijvoorbeeld tomatensaus, dat er kleine ontploffingjes plaatsvinden in de pan. Waarom is dat? Karel wil weten of ons koningshuis eigenlijk wel Nederlands genoemd kan worden, omdat het voor oorsprong geen koningen uit Nederland waren. Corrie wilde een simpele uitleg van het conflict in het Midden-Oosten. Nico wil weten waarom je niet 2 gratis producten krijgt als er ergens staat 1+1 gratis. En Martine wil graag weten hoe de datum van Pasen wordt vastgesteld. Waarom verschilt die ieder jaar? En waarom is dat niet gewoon op een vaste datum? 0800-1121. En dan had ik natuurlijk ook nog een cryptogram. Oftewel het cryptogram. Het antwoord daarvan kun je doorgeven via 0800-1121. En ja, dat is inderdaad gewoon hetzelfde telefoonnummer. En de opgave van vannacht luidt als volgt. De hoogste temperaturen. Het geeft uiteindelijk een actueel antwoord. En dat antwoord moet bestaan uit 6 letters. Elise? Ja, Pasen valt altijd op de eerste zondag, ja, na de eerste volle maan in de lente. Als op 21 maart volle maan is, ja, hebben we Pasen op 22 en 23 maart. En waarom is dat? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Ja, dat is van oudsher bepaald. Ik denk, de oorsprong daarvan weet ik niet. Ik weet alleen dat dat zo is. Ja, precies. En daarom verschuift het. Want als het op 20 maart volle maan is, dan verschuift het een dag. Dan heb je het 23, 24 maart. Maar is het dit eerste volmaan in de lente, zeg maar 5 april... Ja. Dan heb je 6 en 7 april bijvoorbeeld Pasen. Ja, precies. Maar waarom en de andere volle maan? Feestdagen, zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren, volgt die datum. Ja, ja, ja. Ja, maar dat blijft natuurlijk een beetje gek. We kunnen toch gewoon zeggen, het is dan en dan. Alhoewel, het is ook wel weer handig. Dat zouden we kunnen zeggen. Ja. Maar het is al honderden jaren zo. Maar we hebben het met kerst ook, ook vastgelegd. Wat zeg je? We hebben de kerst ook vastgelegd. Dat was van oorsprong ook een... doe de maan maar half, weet ik veel, dat zo'n soort regeling. Nee, dat komt uit... dat hebben de eerste christen-evangelisten bedacht... toen ze gingen evangeliseren bij de heidenen. Mm-hmm. Die hadden juist op die datum... De offerfeesten om de lente weer tevoorschijn te kunnen roepen. Ja, maar dat was toch ook... En om die aansluiting te geven, hebben ze bedacht dat in plaats van die heidense feesten, offerfeesten, dat het dan een christelijk feest moest worden, juist op die datum, om tegenwicht te geven. Ja, maar toen is wel tot een datum... Toen is het tot een datum gekomen, maar dat heeft te maken met de oorspronkelijke heidense datum, diezelfde datum, voor om de zon weer terug te krijgen. Ja. Dankjewel, Elise. Oké, duidelijk? Ja, het is duidelijk, dankjewel. Oké, Ik blijf nog eventjes dan vragen waarom, hè? Want dat is, wat is dan de reden van dat moment? 0800-1121. Ursula? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, over Pasen had ik ook dezelfde verhaal. Dus dat hoeft nou niet meer. Nee, maar weet jij dan wel waarom het de eerste volle maan in de lente was? Ja, maar in elk geval, ik ben nou 84. Ja. En ik heb het op school, op een Duitse school geleerd van de pastoor. Ja. Ja. Dus, nou, maar volgens mij komt ook, Pasen is ook een soort combinatie geworden van het begin van de lente. Dus is het vrij logisch dat we dat vieren na de eerste volle maan in de lente? Dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Nee. Okay. Dus ik heb echt in mijn hoofd dat Oostzon is de eerste zondag na vrolijksvolmond. Dus dat is precies hetzelfde wat die mevrouw net vertelde. Ja, ja, ja. En we kunnen het ook niet veranderen, want dan krijgen we straks weer 2 vrije dagen. En dan loopt de economie weer spaak. Ja. Nee, maar mijn vraag is, ik kijk regelmatig naar Nederland 1 Politiek op de televisie. Ja. En dan heb je vaak de discussies van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar ik kom dan maar niet achter wat het verschil is... of dat iemand een motie indient of een abonnement. Dat weet ik niet. Een abonnement of een amendement? Oh, amendement. Nou, ik versta altijd abonnement. Oké. Okay. Hoe heet het nou echt? Amendement. Amendement. Zeg ik nu uit mijn hoofd, hè? Ik kan er ook naast zitten. Nou, ik geloof u direct. Daar zou ik mee oppassen. Amendement. Ik moet ook even kijken hoe je het schrijft. Prima, heb ik toch weer wat geleerd. Nou weet ik tenminste hoe het echt heet. Nou, dat maar hoop ik. Maar het verschil weet ik toch even goed niet. Nou, dat gaan we ook nog wel regelen, hoor. We hebben nog 27 minuten. Dat moet haast wel lukken. Oké, bedankt. Ja. Dankjewel, Ursula. Dan haal je nou op, hè? Ja, dat zou ik doen. Ja, doei. Ja. Dag. Ja, ophangen is ook weer gelukt. Het verschil tussen een motie en een amendement. Eens even kijken. Ja, en ik laat hem nog heel even staan, dat Pinksteren. Want, Pinksteren moet je mij horen, Pasen. Want ik zit het nu weer zelf in te vullen. En het zou zo fijn zijn als iemand daadwerkelijk kan vertellen wat de goede oplossing is. Dus 0800-1121. Als je mij en in dit geval dus ook Martine kunt vertellen waarom Pasen valt de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Waarom die datum is bepaald voor Pasen. 0800-1121. rennen nog. Je luistert nog steeds naar Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. En ik draaide per ongeluk de instrumentale versie van Full Moon. Santana hoorde je, wat trouwens niet mis is als je luistert naar dat gitaarspel van die man. Maar ja, je hoort er zo weinig aan qua tekst. Dus misschien was je even bang dat, dat je in de lift stond en een achtergrondmuziekje hoorde. Maar dit was gewoon Full Moon van Santana. 0800-1121 is het telefoonnummer. En je kunt nu nog bellen. We hebben nog 20 minuten om alle vragen te beantwoorden over die 100.000 euro die een ton wordt genoemd. Maar er komt nergens een ton kijken bij het gewicht in guldens waar het vroeger naar vernoemd is. 0800-1121. Waarom zijn snelheidscontroles op de snelweg niet beter zicht? Nee, niet onzichtbaar, zegt Richard. Want je kunt ze nu gewoon zien staan. Dan ga je remmen. En dan is het natuurlijk niet echt een weergave van de werkelijkheid. Dennis wil weten waarom er soms een beetje smalend wordt gesproken over dialectmuziek. Freek vraagt zich af waarom televisieseries in Nederland langer duren dan in Duitsland. Bijvoorbeeld Dynasty. En Gerard wil weten waarom er soms kleine ontploffingjes plaatsvinden als hij tomatensaus kookt. Karel wil weten of ons koningshuis wel echt Nederlands genoemd mag worden. Corrie wilde graag een korte samenvatting van het conflict in het Midden-Oosten. En Nico wilde weten of je, als er staat 1 plus 1 gratis, juridisch een poot hebt om op te staan als je gewoon dus 2 gratis producten meeneemt. Want 1 plus 1 is 2. Martine die wilde graag weten hoe het zat met Pasen. Het is dus tijdens de of op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Maar waarom? Dat is de vraag. En Ursula wil graag weten wat het verschil is tussen een motie of een amendement. 0800-1121. En dan had ik nog het cryptogram, oftewel de crypto. En de opgave voor de crypto van vannacht. Oh, daar heb ik. Ik ben ook echt lekker bezig met mijn computer vandaag. Echt, dus als mijn hoofd niet vast zat, dan was ik hem ook kwijt inmiddels. Nee, ik moet ook natuurlijk anders in een ander mapje zoeken. Sorry hoor. We hebben nu inmiddels nog 18 minuten, dus ik moet nu wel een beetje vaart gaan maken. Het cryptogram voor vannacht is de hoogste temperaturen. Wist ik ook best wel uit mijn hoofd. 6 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. Hanna. Ja, hallo. Dag Hanna, zeg het maar. Nou, ik bel over die over Pasen. Wanneer Pasen valt, waarom dat steeds verschuift. Ja. En dat heeft te maken omdat het heeft inderdaad te maken met de maan. Mm-hmm. Paus Gregorius die heeft ooit een heel nieuw kalendersysteem laten bedenken. En dan zitten we met een jaar van 365 dagen. En elk vierde jaar komt er een dag bij. Maar de maan die heeft een eigen cyclus van 4 weken. Dus dat kun je niet delen op 365 dagen. Oh, dus ja. Het verschuift steeds een beetje. Ja. Hetzelfde heb je bij de Ramadan. Mm-hmm. Dat verschuift ook steeds. Ja. Ja, nou ja. Ja, want die gebruiken de oude maankalender, zeg maar. Dat is nog uit de Juliaanse kalendertijd. Ja. Om het even heel kort uit te leggen. Nee, dus in de oorsprong was het, weet je wat, we vieren het in de lente. En dan doen we het zodra we een keer volle maan hebben gehad. En, en dan inderdaad met die rekensom wordt het een beetje, klein beetje schuiven. Ja, en het moest in de lente, omdat lente dat is nieuw leven. En dat heeft dan weer in symbolische zin te maken met de wederopstanding van Jezus en dergelijke. Ja. Ja. En maar dat steeds verschuift, dat komt door die 4 weken van de maancyclus. Nou, fijn dat we het toch even duidelijk hebben, Anna. Fijn. En ik had nog een antwoord. Ja. Dat ging over de nationaliteit van ons koningshuis. Ja. Dat is afgeleid van de stadhouders die we allemaal gehad hebben. En dat begon ooit nog voor Willem van Oranje. Toen bestond Nederland nog niet, Duitsland bestond ook niet. Wat er wel bestond was het Heilige Roomse Rijk, waar onder andere Karel de Vijfde de keizer van was. Daar hoorden wij ook bij. Ja. En die benoemden bij ons stadhouders. En die kwamen toevallig uit Nassau. Ja. En heb je dus het eerste begin van het contact van de Lage Landen met een stadhouder uit Nassau. Ja, dus het was eigenlijk gewoon de regent van Nederland. die was van oorsprong niet Nederlands. Maar op het moment dat je dan de regenten koningen werden, waren ze inmiddels wel Nederlands. Precies. Wij zijn tussen aanhalingstekens blijven zitten. Mm-hmm. Met de opvolgers van de stadhouders van toen. En kijk, Duitsland bestond niet. Nederland, de Lage Landen heten wij toen. En dat was een deel van dat Heilige Roomse Rijk. En dat was weer een soort voortzetting van wat Karel de Grote ooit gehad heeft. Ik herinner me, ik ben echt heel slecht in geschiedenis. Maar ik herinner me dat er ook een koning was die op een gegeven moment... Was het Lodewijk? Was het die van Louis naar Lodewijk ging? Omdat hij het zo leuk vond in Nederland. Dat hij dacht, ik wil ook eigenlijk gewoon Nederlands heten. Dat was een broer van Napoleon. Ja! Ja, dat was het. Dat verhaal las ik. Toen Napoleon 200 jaar dood was, werd er een heel stuk geschreven over Lodewijk. Ja, ja, die, Napoleon Bonaparte zette overal zo zijn zetbaasjes neer. Precies. En in Nederland heeft, ik geloof maar twee jaar, een broer van hem. Dat was Lodewijk Napoleon. Ja, ja. En, maar die heeft niets met onze stadhouders en, te maken. Oh, oké. Okay. Nee, dat is een heel andere club, zeg maar. Dat is de Frankenclub. Dacht dat nog weer een vervolg had gekregen. Maar dat is ook een verhaal, daar kun je ook een soap over schrijven, zeg. Potverdrie. Ja, kijk, op een gegeven moment, die Lodewijk Napoleon, die was wel gecharmeerd van de Nederlanders. Ja. Die wilde van alles ja, en mee. Ja, dat was het. Ja. Maar zijn broer die vond dat helemaal niet. Dat was een foute aanpak. Je moest de Nederlanders uitpersen, want ja. Napoleon had geld nodig voor zijn oorlogvoering. Ja. Dus dan heeft hij zijn broer maar weer teruggeroepen. Ja, ja. En toen zaten wij dan weer... En hij werd het konijn, werd hij geloof ik genoemd. Hij kon niet zo goed Nederlands spreken. Hij was het konijn van ja. Nederland. Dat ja. was ook nog zo'n verhaal. Ja, omdat hij het woord koning zelf niet uit kon spreken. Ja, werd het konijn. Uitspreken. Ja, dat ja. was het. Oh, wat, ja, ik heb geen geheugen, maar het zit er allemaal wel. Goed, ja. dankjewel, Anna. Ja, dankjewel voor het opentrekken van deze laadjes. Oké, okay, goed. Doeg. Hoi. Nel. Ja, hallo. Dag goedemorgen. Nel. Hi. Ik had de oplossing van het crypto. Oh, leuk. Ja, ik ben extra vrolijk om het cryptogram vandaag. De hoogste temperaturen, 6 letters. Maxima. Ja. Ja. Raar is zoiets, hè? Dat komt ineens, dan lig je te prakuseren en dan kan ik geen combinatie maken. En dan ineens komt dat naar boven. Dat vind ik altijd zo wonderlijk. Ja, dat is net als wat ik net tegen Hanna zei. Er gaat een laadje open en er zit het gewoon in. Ja. Dat je je sleutel zoekt en je doet een laadje open en je denkt, ze zitten er gewoon in. Dat zag je ook niet aankomen. Maar eventjes voor de mensen die het nog niet snappen. De hoogste temperaturen zijn natuurlijk de maximumtemperaturen, oftewel de maxima. En weet je ook de actuele aanleiding? Ja, ze wordt 50. Ja, maandag, hè? Ja. Och, ik vind het zo leuk. Ja, ik ben echt... Dit mag tegenwoordig ook niet meer. Want ik ben natuurlijk een objectieve Radio 1 nieuws- en sportzenderpresentatrice. Maar ik ben zo koningsgezind dat het eng is. Ja, ik heb wel met sommige personen in het koningshuis... of hoe je dat noemen mag, de koninklijke familie... heb ik best wel moeite. Ja. Maar Maxima, nou, dat vind ik eigenlijk een godsgeschenk. Met wie heb je dan moeite, Nel? Nou, in het algemeen wel eens met de figuren. Dat ik denk van, nou, die liggen me niet zo lekker. En nou, zij kwam binnen en ja, daar heb je gewoon toch een klik mee al. Ja, ik heb een soort blinde vlek. Het is echt afschuwelijk, want ik wil zo graag objectief... en ik wil ook zo graag zeggen, oh, het kost zoveel geld en zo. Maar ik heb het niet. Ik zie de koning en de koningin. Ik zag ze ook weer staan op de Dam. En ik denk, weet je, ik ben dus al een hele tijd bezig. Want ik heb een soort droom dat ik een keertje Maxima aan de telefoon heb bij Nachtzuster. Ja. En dat ze gewoon even de tijd neemt om hem 5 vragen van luisteraars te beantwoorden. Ja. Ja, dus... ik denk wel dat ze ertoe bereid zou zijn. Want zo komt ze wel over dat ze ook inderdaad dit soort dingen zou willen doen. Maar... Ja. Ik denk niet dat het zo'n feestje wordt. ze toestemming krijgt, bedoel ik dan. Ja, en ik weet je wat, ze moet ook misschien moet je een koningin niet midden in de nacht wakker willen maken. Want die heeft natuurlijk overdag ook allemaal hele goede dingen te doen en zo. En het land en onderdanen en dat soort dingen. Maar ik blijf er toch nog even aan werken. Het lijkt me gewoon zo leuk om dat ze dan zo midden in de nacht dat even onze koningin op de radio is. Ja, lijkt me ook leuk. Maar ik luister ook niet iedere week, dus ik vrees dat ik het zal missen. Nou, als het ooit lukt, dan doen we gewoon een melding en een soort alarm en spandoeken. Ja. Dus dat is goed. Maar voorlopig wil het nog niet echt vlotten, dus ik hou je op de hoogte, zou ik zeggen. Nou, hartstikke leuk. En voor nu, wat is je achternaam, Nel? Verzeide. Nel Verzeide, ja. V-E-R-S, lange E-D-E, Verzeide. Hele moeilijke naam. Nee, mooi juist. Ja, moeilijk en mooi. Dat zei de telefonist ook al. Ja, ja dat doet hij soms. Het is Nel Verzeide, je bent de winnaar van het cryptogram van Nachtzuster van vandaag. Dat betekent dat je de hele dag dat rond mag roepen en dat er een envelop in je brievenbus komt. Dus gefeliciteerd vast. Ik ben het helemaal. Zeker leuk. Dankjewel, Nel. Fijne uitzending verder. Joe, hetzelfde. Dag. Dag, Astrid. Ja, die 10 minuten komen we ook nog wel door samen, toch? Geert? Ja, hallo. Hallo, Geert. Met die ton. Ja, met die ton, ja. Nou, de eerste zilveren gulden die waren precies 10 gram. De eerste wie? De eerste zilveren guldens. Ja. Die waren precies 10 gram. Ja. En dan zie je 100.000 keer 10.000 keer 100.000 keer 10 gram doet. Ja. Dan heb je precies een ton. Ja, maar waarom heet het dan een ton? Een ton, zeggen we toch ook tegen... dat heeft toch een naam gekregen. Als je 1000 kilo hebt, dan noemen we dat een ton. Ja, maar waarom? Oh, dat was... De combinatie tussen geld en een ton. Maar die ton hebben we gesteld op 1000 kilo. Ja? Ja. En die 100.000 gulden, die waren precies... De 100.000 gulden... Ja, maar dat wisten we al, Geert. Ja, maar ik waardeer het hoor, dat je belt. Ik heb niet de hele nacht geluisterd. Nee, dat kan ik je ook niet kwalijk nemen. Maar het grappige is wel... Dus want op een gegeven moment zijn ze teruggegaan naar 6,5 gram. Want er was... ook nog. Een gulden duur... te maken was duurder dan als de gulden waard was. Ja. Nou, Cookie die stuurt... Cookie, leuke naam. Ja, die stuurt een appje die zegt... die ton heeft waarschijnlijk te maken met een echte ton. Daarin gaat 1000 liter. 1 liter water is 1 kilo, dus 1000 liter is ook 1000 kilo. Ja. En dat werd dan die ton. Ik heb niet heel nacht geluisterd. Nou, dit was ook wat ik zelf een beetje verzonnen had. Maar ja, dan weet je natuurlijk... Oh, daar zei ik net weer wakker werd. En dat hebben ze dan nog niet beantwoord. Die vraag. We zaten nog met die ton. Wat het dan met de ton te maken had. Maar waarschijnlijk is dat toch in ieder geval een associatie met een ton van 1000 liter. Maar dankjewel, Geert. Ja. Goed. Ja. Doeg. Ja, zo komen we er toch weer uit. En met de appjes ook erbij natuurlijk. Frans. Goedemorgen, nachtzuster. Goedemorgen. Goedemorgen. Even over motie en amendement. Ja. De Kamer heeft verschillende functies, hè, de Tweede Kamer. Die kan vinden dat de regering iets moet doen. Dat is niet wat ze zelf iets moeten doen, dat de regering iets moet doen. Mm-hmm. Daarvoor dienen ze dan een motie in. De regering kan die motie overnemen, hè, dat ze het kan uitvoeren. Ze kunnen ook zeggen, nou dat doen we niet. Daar staat de regering vrij in, alleen het is niet zo handig om een meerderheid van de Kamer te negeren. Maar een motie is dus een oproep aan de regering om iets te gaan doen. Kijk. Amendement, dat betekent veranderen, een verandering. Mm-hmm. Een amendement gaat over de wetgevende macht van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Komt er een wetsvoorstel van de regering. Als de Kamer vindt dat er iets in moet worden veranderd, dan kunnen ze de regering zeggen, we willen graag dat je dat verandert. De minister kan dat overnemen. Maar het kan ook zo zijn dat de Kamer zelf beslist hoe die verandering eruit moet zien. Dat heet dan een amendement. Dus een amendement gaat over een verandering van wetten. Als de Kamer dat wil veranderen, doet ze dat met een amendement. Mm. Als ze wil dat de regering iets anders gaat doen dan de Kamer wil, dan ze eerst hadden voorgesteld, dan doe je dat per motie. Het amendement is dus veel sterker. Daar bepaalt de Kamer zelf wat er in de wet komt te staan. Mm. Is dat duidelijk? Ja, het is eigenlijk volstrekt duidelijk. Dat was iets te makkelijk zelfs. Oké. Nee, dankjewel. Bedankt, okay, Frans. Dag. Dag, hoi. En dan is er Bagheera. Ja, daar is hij dan nog niet in een t-shirt van de stof van mijn jurkje, want dat hebben we nog niet kunnen vinden. Maar hij is er wel met informatie dat hij heeft, die hij heeft gevonden via de chat en natuurlijk via Facebook en dergelijke. Dag, Martin. Goeienacht. Dag. Nou, we hebben nog best wel veel openstaande vragen, dus barst jij maar los, dan vul ik weer aan uit de appjes. Helemaal goed. Ja. Zeezout. Wat zei je? Sorry, je viel weg. Zeezout. Ja, zeezout. Waarom is die zeezout? In de zee komt uit de grond, van de zeebodem dus, en mm-hmm. dat is sodium. Oh, wat, dat is wel grappig, want ik had iemand aan de telefoon die zei jodium. Maar dat is vast familie van elkaar, jodium en sodium. Ik zou zomaar kunnen. Dat kan bijna niet anders. Ja, ga door. Waarom stof donkerder wordt als het nat wordt? Nou, je had het eigenlijk al heel goed. Als het nat is, dan wordt het licht afgebogen, waardoor er dus minder licht in je oog terechtkomt. Ja. Omdat de breking van het licht wordt beïnvloed door het water. En daardoor zie je het dus donkerder. Kijk. Even kijken. Dan, ja, met dank aan onze grote held nog steeds, want daardoor weet ik dit antwoord ook. 1 plus 1 gratis. Ja. Nee, dat is toen al een keer voor de rechter geweest. En het gaat erom dat wat na het plusteken komt, dat is dus gratis. Ja, dus ik kreeg ook... Oh, jij refereert aan Ruben. Sorry, ja, dat, ik zit te denken, wie is onze grote held? Nee, nu snap ik het. Ja, die heeft ons zoveel geleerd in al die uitzendingen. Maar ik kreeg ook een appje van iemand die zei van... Het zou natuurlijk theoretisch zo kunnen zijn, maar... Iedereen weet eigenlijk wel dat dat niet bedoeld wordt. En dus zal je er ook juridisch niet mee wegkomen. En dat is wel vaak zo met juridische toestanden. Dat als je niet echt vol overtuiging kunt zeggen dat je het echt geloofde, dan heb je er eigenlijk ook geen recht op. Ja, precies dat. Ja, het is een soort ezelsbruggetje wat ik altijd een beetje gebruik. Ja. Nou. Naast ontploffende tomaten heb ik ook al ontploffende pompoenensoep langs zien komen. Oh, die heb ik ook gezien, ja. Het heeft ermee te maken dat er in de soep of in de puree zit lucht. Mm-hmm. En als je het gaat verwarmen, dan gaat die lucht dus uitzetten. En die ploft dus, zeg maar, naar boven toe. Ja, dat is eigenlijk heel logisch, hè? De ontploffingjes tijdens... Het is eigenlijk vergelijkbaar met een pan water. Als je die aan het water aan de kook brengt, zie je ook bubbeltjes naar boven komen. Ja, maar in de tomaten zit iets meer binding in, en dus zijn het wat stevigere bubbeltjes die ploffen. Ja, ja. Nou, daar komt hij hoor, de ton in ja. geldbedragen. Ja. Een ton is 1000. Ja. Toen de tijd, het grootste bankbiljet was een briefje van 100 gulden. Dus als jij een huis wilde kopen van 100.000 gulden, moet je 1000 briefjes hebben van 100 gulden. Ja. Dus een ton aan briefjes. Hè? 1000 briefjes van 100. Ja, maar een ton is 1000 kilo, maar is 100.000 gulden. Ja, ik krijg ze al op de ene uitleg die is al langs geweest. En deze kreeg ik ook continu. Dus ik denk, noem hem erbij, ja. Dan hebben ze allebei gehad. Dan hebben we het foute antwoord ook gegeven. Dat is wel handig. Nou, ik kreeg nog een heel mooie bijdrage van Esteban. Die zegt, ton is afgeleid van een Germaans woord in beide betekenissen. En sinds de middeleeuwen werd dit gebruikt in het Noordzeegebied. Even kijken, het komt van het heel veel informatie, maar het komt in ieder geval van tunda. En het was een groot vat en je had inderdaad een groot vat met geld als je een ton aan geld had. Nou, volgens mij kan iedereen hier wel chocola van maken, ja. Nou, meneer De Haan liet weten dat er een merk is met Piccalilli zonder zoetstof. Oh ja. En werd aangekondigd door Martine Bijl. Oh, wat grappig. Oh, dat merk. Ja. En Adam die zegt inderdaad ook wat eerder in de uitzending ook al voorbij kwam. Die Surinaamse pikkelilie, die kan hij proberen. Dat heet ook wel bruine pikkelilie. Ik weet niet of dat echt waar is, maar zo klinkt het wel. En dan, daar zitten volgens mij ook geen zoetstoffen in. Afleveringen in Duitsland die zijn 5 minuten korter. Dat heeft 2 redenen. Ja. Er zaten reclameblokken in waarbij ze daarna het tweede stukje weer even een klein stukje herhaalden van het eerste stukje. Ja, tuurlijk. Dat halen ze in Duitsland eruit. En Duitsland zendt er na de aftiteling niet uit. Oh, wat leuk om te weten. En als laatste, die snelheidscontroles zijn juist bewust opvallend om een preventieve werking te hebben. Ja, dat zei ik ook een beetje. En het is ook, even kijken, want het is ook... Ja, ik moet mijn mond houden, want ik verzin het waar je bij staat. Maar Nazif die zegt ook, een snelheidscontrole moet zichtbaar zijn. Of het moet op de weg aangegeven worden. Dat is in de wet zo geregeld. Je mag geen snelheid meten op een onzichtbare manier. Behalve bij mobiele videoauto's, dan mag het weer wel. En het heeft ook voor een deel met verkeersveiligheid te maken. Dus dat mensen niet gaan rondspeuren of er stiekem ergens iemand verborgen staat of schrikt van iemand die ergens stiekem of een apparaat dat stiekem hier. Martijn, die zegt dat moet openbaar zijn, heeft ook te maken met bezwaren en bewijslasten die eventueel verdedigd kunnen worden. En heimelijke opnames maken is verboden bij de wet. Moet aangekondigd worden en ook de gelegenheid krijgen te herzien. Alles weer beantwoord. Het is ongelooflijk knap. Fijn dat je er weer was, Martin. Graag gedaan. Tot een volgende keer. En dit was dus een nachtzuster. Volgende week ben ik er weer. En morgenavond ben ik hier op Radio 1 vanaf 7 uur 's avonds met een heel bijzonder programma. Dat heet Op de Plank. Waarin ik een rondje mag maken langs alle theaters. Om te kijken wat er op de plank ligt. Om te gaan spelen als de theaters ooit weer open mogen. Dus misschien tot morgen. Anders tot volgende week. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1.